az egész világ ezt hallgatja majd. Gamer Podcast. Üdvözöllek benneteket itt, Kávé... Szoros terv! Sziasztok! Ennyit a politikai szorzásban. Tényleg, Alex. Annyira vártam, írogatják kommentben, annyira vártam, mondom, jó, betrolkodok. Milyen fiúzoztál, és akkor így benyomtad, hogy... Benyomtuk, Saros, ne robbantanak át! Tegnap Rainbow Steven-en szóltuk, hogy így benyomja, van egy ilyen mém, tudod, hogy rányomja a fiúzt a izére, az ajtóra, és akkor elkezd bemenni, hogy így tik-tik-tik, Saros, ne! És akkor felrobban a szobában mindenki. Mindenki. Jaj, szia! Sziasztok! Szervusztok, jáhák! Hallod, mert az van, csak hogy legyen háttere, tegnap mondtam a srácoknak, van magyar subreddit. Csak annyi, hogy magyar, Magyarországról szól. És én nagy Reddit betyár vagyok, és felmentem a magyar Redditre, és 99%-ban ilyen politikai posztok vannak. De semmi más, van Matyó, én IRL magyarul, meg ízé, meg politika. És mindenhol ezek a soros tervmémek mennek. Papi egyébként hova? A Reddit jobban teljesít. Hova ízé? Borzasztó. Borzasztó amúgy. Papi, tehát... Így a zöld háttérrel te így LMP-s vagy, ugye? Lali, nálad van a stream, ugye? Én úgy döntöttem. Zöld világ. Én már eldobtam. Várjál, nálad van, kinél van a stream? Nálam van. Jézus, nálam. Akkor vágd már ki, légy szíves, a papinak a zöld hátterét, meg tudod csinálni, hogyha az ő kameráját kiválasztod. Akarsz egy ilyen izit mögé raksz, hogy MSZP-s plakátot, vagy mi a franc? De valami nagyon durván ellenmondásosat. Macska animációt. Nem, egy izét, ilyen tömeget, mintha így beszélne egy kutatósra, és a háttérbe így tudod állnának mögött a szíven. Archivált Hitler beszédek fognak. Nem, meg kell maradni. Jaj, de jó. Meg kell maradni a zöld színnél, hát ha LMP, akkor nyilván. Elnézést, van még fekete filcem, hogy fessek egy bajszot magamnak. Nyilván a háttérben szavazókat kell tenni, mert az úgy nem lesz neki. Igen. Hát a kamerú volt, hogy ellentmondás. A magyar podcast pártot megalapítjuk, nem? És akkor ilyen kamu hamburgereket rakunk mögém, hogy azokat osztogatjuk a nézőknek. Egyébként miért nem szeded le a zöld hátteret ilyenkor, hogy ne virítsál? Azért, mert már nem látszik, de egész nap videóztam, és a zöld háttér mögött most be van rakva egy asztal, és tele van dobálva mindenféle dologgal. De hát most ilyen át van rendezve a lakát. És hallod, hát most így megszólalna... Tudod, mi a putrit, bárre hallod? Így megszólalna ez a... Elkezdjét leszed, és megszól, Alex, szerint ezt a kerítést le kell bontani. Szednéd le fel az átteret. Átterendezve a lakás, és most így egymással szembenéz. De ez most egy kocka? Mikor? Mert eddig csak a hátulja volt a zöld háttér. Nem volt egy ilyen... Ez olyan ez a zöld háttér, hogy gyakorlatilag ki tudod húzni. Nem kocka, inkább egy 16-9-es valami. Magasabb, mint szélesebb. Ott jobb oldalt befordul, nem? Azért van, mert van egy így, és van egy így. Na, ezt mondom, igen. Azért, mert viszont a hely az nálam nem túl nagy, és ütközik a galériával, ezért el van forgatva így sréhen a másik, hogy a kamerának a teljes részét betakarja, és minél több mozgásterem legyen, amikor streamelek, hogy nem tudom, tudjam pöckölgetni a kis szavazófülkéket. Szavazófülkéket. Mármint milyen értelemben? De tényleg egyébként, Lali, te ki tudod vágni a hátterét Papinak? Ki tudom vágni, de élőadásban nem feltétlenül ezzel szeretnék szenvedni a lesz. Imádom, amikor zöld a hátterem, nekem ez tök jó, ez pokor. Én csinálnám a helyedbe. Tudom, hogy te csinálnád, nagyon örülök. De én nem szólnék róla előtte, én csak egyszer csak megváltam. Én csak észrevenném. Alex, most, hogy lelőtted a poént, amit terveztem, most köszönöm szépen, jó? Alex, neked ilyen furcsán narancsos a háttered, ez miért van? Igen, ez jelent. Hallgass a szívedre. Nem véletlen. Gondoljátok végig egyébként, először a narancsos elkezd videózni. Én itt valamit látom. Jó, álljunk meg! És figyelj, papit már doszolják, érted, a kormányzati szerverekről. Hallod, amikor levágottam a hajamat, és ugye oldalról vett a kamera, és volt egy ilyen, hogy így mosolyogva lefele néztem, és mellém rakták Orbán Viktor bácsit, és egy az egybe úgy néztem ki, de nem viccelek, még ugyanúgy is mosolyogtam, így gyorsan megpróbáltam leszedetni hát minden ilyet, nehogy kiderüljön, hogy én vagyok. De most mi a baj azzal, hogy izé? Amúgy a sárga, ez sárga. Sem véletlen, hogy a Discord képernyőmnek a kétharmadát elfoglalod, de most már tudom. Nekem viszont Papi. Jó, persze! Ezzel a balliberális propagandával. Az jár! Egyébként nagyon várom már, hogy így elmúljanak ezek a választások. Választások, mert... az kicsit fellélegezzen ez az egész. Az a vicces, hogy most volt egy hét munkaszünet, és ugye rákészültek az emberek lelkinek, hogy majd lesz a következő hét, amikor szavaznak, de ezen a héten se hajlandó dolgozni senki. Ma 4 embert hívtam fel, és 4 mondták azt, hogy hát most erről ne beszéljünk majd választások után. Miért mondom, mi változik meg választások után? Minden. Hát egy hétig kell rajta ülni. Azt mondja, hát vagy az változik meg, hogy semmi nem változik, és akkor továbbra is velem fogsz beszélgetni a telefonon, vagy minden megváltozik, és akkor már majd nem engem kell hívnod. Hát a választások ilyenek. Ez kalandos. Egyébként most így gondolkoztam, Papi mögé be tudnál esetleg rakni, Lali, valamit, akkor ennek ez a és így ilyen mindenféle ilyen politikusok a háttérbe így mehetnének mindenféle irányba. Én nagyon adnám, ez egy teljes politika. Legfőképpen a külső határok fel. Balázs. Ez egy dolog, hogy te nem tudsz nyugtonulni. Hát a kerítés nem csak arra jó, nem tudsz nyugtonulni a fenekeden, és mindig meg kell valakit sértened, de hogy most behúztad az aduászt és a politikusokat. De miért figyelj, én kell engedem a macskát. Aki ismer, azt tudja, hogy én abszolút liberális vagyok, és hogy ugyanazokat az elveket követem, mint a liberálisok nagy része. Csak két dolgot utasítok el, az, hogy romboljuk a saját kultúránkat, meg minden mást, amit ők vallanak. Az remek. Ó, figyelj, micsoda kaját kapott Kaveri. Engem azt nézem, hogy milyen interakció van. Írják, hogy legyen Papi mögött egy soros plakát. Párhuzamos kapcsolás, nem jó? Szerintem inkább ilyen migráns horda, hogy vonul befele. Az kéne Papi mögé, az hiteles lenne. Nem, mint az arab határ Rainbow Six-ból, az mögé kéne rakni. Vagy egy ilyen fal. Az a baj, hogy túlságosan komolyan veszitek ezt a témát, pedig láthatóan a politikai együtt sem veszik komolyan. Tehát, figyelj, most az, hogy itt mi most veszekedünk, meg feldúlt a hangulat. De mi nem veszekedünk. Tehát ez a durva. Mi nem veszekedünk, pedig mindenhol máshol ezt csinálják. Jó, de máshol nem is olyan szarkasztikusak, mint mi. Hát már megy a kapcsolatban. Hát nálad gyanúsan fehér a háttér mindig. Már múltkor is meg akartam jegyezni, állandóan fejére állt. Gondolod, hogy White Supremacy van itt a háttérben. Érted, tehát mások... De nézd meg, hogy a szekrények... Zajör lesz egyébként a fülesem, csak mondom. De nézd meg, hogy a szekrények... Ja, nem voltam. Nézd meg, hogy a háttérben a szekrények, az asztalok, meg az összes teherhordó szerkezet fekete, tehát... Tehát minden munkát... De nem látok sárgát a háttérben sehol. Vannak kisebbségek is, a feketék vannak alul, én úgy látom. Zsombor, tehát zsombor nálunk, mert most az előbb beszóltatok, Balázs legalábbis, narancssárga minden, nem. Beszélgessük a Balázs tervről, ilyenkor. Ez a napszíne. Itt nagy... fény van. A felkerül. Gyertek ki a sötétből. Nekem nagy tervem az egygödör pár, csak nem hagyják, hogy megvalósítsam, pedig nagyon jó a programunk. Egygödör, mert most úgy domáltok, Most úgy domáltok, mintha nem lennétek mind részese a pottpártnak. De egyébként tényleg. Tehát, hogy... Jelöltjei az országos listán. Ott van, tessék megnézni a Patreont, megnyerjük a választásokat. Ki van írva? Igaz, hát, mi nem gyűjt össze? Vigyázz Alex, mit kívánsz, mert van egy olyan összeg, aminél kijelentetted kategórikusan és bármiféle módosító tényező nélkül, hogy lefogyok. Van! Ezt én az én patronomon kiírtam, van egy olyan gól, hogy lefogyok 5 millió dollárnál, azt hiszem. De... én ott ledobtam az éjszíjat. Értem, akkor holnap. Te ilyen nagyrabágyú vagy, én 2,5 millióért is lefogyok. Tehát... jó, tehát egyezzünk meg, akkor 1,5 millióval is kiegyezek. Na, ezt übered. De nem überelem, az elég nekem is. Én 10 000 ügyben ér is. Tonáltatok nekünk Alex. Fejenként 1,5 millió dollárt, igen. Lefogyunk, jó? Igen, abszolút. Ja. És te azt mondod, hogy vékony ember Survivor Guide. Ki is kéne kötni, hogy mennyit? Mert nem mindegy. Ja, lefogytam egy dekádot. Optimális testsúly. Ugye, én a testsúlyomból simán le tudom fogyni egy 10 éves gyereknek a súlyát, úgyhogy meg se látszik rajta. Reggeli kávé mellett. Lali, te mennyit akarsz fogyni? Nekem kellene? Ez valami ennyi utalás? Ha 1,5 millió dollárja, nem mondod, hogy nem dobsz be te is egy pár kilót. Na jó, egy ötös van rajta. Tehát azt akartam mondani most, hogy így Alex beszélt a napról, meg a sárga, meg a stb. Tulajdonképpen. Te napmaglátó vagy, nem? Tehát, hogy te... Ezt próbálom mondani! És Alex mögött lapos az asztal. Tehát az országos ezoterikus párt fogod megalni. Lapos asztal, lapos föld. Ne legyetek bárányok! Ne kövessétek a néhány, mert mindenki azt mondja, hogy gömbbe jó a föld, tehát a föld lapos. Hát gondolkozz már, ha akkor... Ja, értjük, jó, köszönöm szépen, Alex. Ennél jobb példát, nem volt arra, hogy miért lapos a föld. És akkor most az LMP az nem azt jelenti, hogy lesz még pálinka? Most egy világ dölt bennem össze. Cserélj le gyorsan izére, mi az narancssárgára, mert ott legalább narancs. Valaki bejött, én lefogyok 10 000 rubelért. Rubelért? Rubelért, azt írják is, hogy az ilyen 40 000 forint. Elég olcsó, abból 2 hónap kondi bérlet se jünk. Na, de ha már a választásokról beszélünk, azt azért említsük meg, ha még valaki nem találkozott volna, valakinek nem jött volna még szembe, hogy azért próbálom húzni az időt, mert nem jut eszembe a TV csatorna neve, a Comedy Central csinált 2 reklámot, ezeket nem tudom, hogy láttátok-e. Az jó volt, igen, az zseniális volt. Végre egy olyan... Igen, de végre egy olyan dolog, ami nem azt mondja, hogy szavaz X-re vagy Y-ra, hanem azt mondja, hogy menj el választani. Igen. És ez tök fontos. Egyébként tudod, mi a durva? Hogy már láttam olyan fideszes politikust, aki magára vette. Ja, és így ülök, menj el választani. Nem, bocsánat, hülyeséget mondok, nem. Az Echo TV-n láttam olyan műsort, ahol az ottani ilyes sajtóklubban, tudod, ez a, hogy hívják azt a hülyét, a Bájár Zsolt, meg a többi, azok ilyen kerekasztal beszélgetéseket tartanak, és ott konkrétan magukra vették ezt, hogy a Comedy Centralon a Fidesz szavazók ellen hergelik az embereket, pedig nem, ott csak a hülyék ellen hergelik az embereket. Egyébként, de most őszintén... Megtalálták a helyüket a srácok. Úgy érezték, hogy kezdődött már egy jó mondat, hogy az Echo TV-n láttam. Tehát egyébként... De jó az! Most miért mondta, jó az? Emlékeztek régen a... Lehet, hogy még mindig van ez a Fix TV? Persze, az informatikus TV. Igen, tehát a májkrémes kenyér, májkrémes szendvics TV. És kicsit nekem az Echo TV valahogy így ez a... Jó van már, hitetlenked el, a pénzenergiába se hiszel, fogadjunk. Nem annyira. Vagy még annyira nem érinted meg. Miért vagy ilyen halk? Halk vagyok. Hihetetlen halk. A Geekboxon, szerdán csütörtökön és vasárnap sokkal hangosabb vagy. Na mindjárt megnézem, Mari. Meg van ilyen podcast adásunk is, már annyi minden van, nem tudok megkövetni. Alex, próbáld meg, kérlek, ne esz szét. Élő adásban vagyunk, ne esz szét. Ah, nem, az Echo TV látta. Jó volt. De az a durva, hogy nem is az Echo TV, hanem a YouTube-on láttam az Echo TV csatornáját. Láttam, az Echo TV is feltett. Az is ilyen kézzel felvett. Nem, ezt effektív ők töltik fel. Tehát van ilyen Echo TV, YouTube csatorna. Nekik is töltik. Várjuk, hogy van Dick HTV. Valamit nekem. Ez a durva. Nem, sajnos vágjuk. És írják, az Echo TV-t nem vízből nyomják? És milyen durva, valaki ezt hitte végig, hogy ez vicc. Most jön rá, hogy várjál már! Ez komoly. De gondolod, hogy néző 5 éve, és baszakért azt hittem, ez olyan, mint a Comedy Central. Igen! Várjál, ez most nem vicc volt! De igenis, tehát előtte ül. Hittem, hogy vicces. Tehát ott előtte ül, és így röhög, és így tudod, ilyen hatalmas ilyen montázsokat csinál, fölrakja a YouTube-ra, meg minden. Igen, és alávágja a röhögő közönséget. Igen, és meg tudod, így mindig átjönnek hétvégén serőzni, és akkor minden Echo TV-t, most ez a legjobb rész. És így végén kiderül, hogy amúgy komolyan volt gondolva, tudod, és így el van baszva a vicc. Facebookon politizáló nyugdíjasokról nem beszél. Jó, hát magyar, ha magyarul lesz politizálás, az tök mindegy, hogy hol van, az megy, mint az atom. Ebből az kéne neki valami clickbaitet csinálni, nevezz át az adást. Bármibe. Tehát bármibe bele tudják keverni a politikát. Ha kiposztolsz egy tányérbablevest, akkor is lesz valaki, aki leírja, hogy bezzeg a szocialista rendszerbe, ez mennyiben jó, mennyivel jobb volt ez a bableves. Igen. Eszméletlen durva. A legkeményebb... A héten leoltottak, hogy mindegy, volt egy vita, és akkor írtam egy aránylag összeszedett kommentet, tehát tudod, amikor egy átnézegetett, tagolod, könnyebben olvasható legyen, tehát hogy odafigyelsz rá, nem telefon. Igen, tehát hogy a hülyék is megértsék. De pontosan. Igen. És így csávó, elküldtem. Ha biztos azért ilyen, nem tudom, mindegy szakmai dologba próbált meg belekötni. Biztos azért, mert nem tudsz te teljesen írni sem, mert ne írni se tudsz teljesen el. És így leírta a csávó hallott úgy, hogy így gondolkoztam, hogy lehet, hogy oda akartam végén írni, hogy kappa, mert akkora hatalmas örrekt volt, tehát amikor nem tud belekötni eleve valaki valamibe, csak a helyesírást veszi elő, az már nagyon szánalmas, tehát az a végső elkeseredés. De az amikor... a durva, hogy sokszor úgy veszik elő, hogy ők maguk sem tudnak helyesen írni. És ebbe ez volt a probléma, érted? Az ember nem tudott leírni, de nem hosszút, tényleg 8 szóból állt a mondat. Nem tudta halott egymás után helyesen sorrendbe pakolgatni, nem egy nehéz feladat. Ha összerázta volna, érted, egy papírlapra ráírja, összerázza egy kalapba, akkor is sikerült volna neki, de nem. Hát így gondolkoztam, akkor most ez pont egyébként a nyugdíjas politizálás miatt jutott eszembe, hogy azért Facebookon ez nagyon megy. Tehát Facebookon ez nagyon megy. Szerintem hogy... ennél van egy magasabb szint egyébként. Igen? Igen, tehát pont ez téged is érint. Nem, én a Szekeres Gyurinak a posztjához szóltam hozzá, és kiposztolt egy olyat, hogy hát erre meg arra kell szavazni, most nem mondom, hogy kire, és hát ugye tudjuk, hogy ő kihez köthető. Mi ketten, de ezt a többiek nem tudják már, hogy a podcast nézői nem tudják, de akkor elárulhatjuk, hogy a Híd gyülekezetéhez. És nagyon vicces ugye ez a történet, mert annó a gyülekezet egy teljesen másik párt mellett kampányolt, mint most. És hát egész kemény, hogy a keresztény közösségen belül mekkora ilyen személyes fájtok tudnak kialakulni a politikai nézetkülönbségekből, ezt nem is gondoltam volna. És olyan emberek, akik alapvetően egy platformon vannak, meg egy közösségben vannak, meg áldjon meg az Úr, meg én is, Isten téged is szeret, és úgy egymással mennek kommentekben, érted, mintha nem lenne holnap. Nagyon kemény. Én szerintem ennek semmi köze ahhoz, hogy az illető keresztény, nem keresztény, ugye a hitgyülekezete, a jehovások, a katolikusok, vagy a napmaglátók, esetleg az ja nem, most nem erre én próbáltam kiukadni. Csak én azt akarom mondani, hogy... A politika mindenkit megoszt, tehát most független attól, hogy... De ez normális, Hát az milyen durva lenne, ha mindenki ugyanarra akarna szállni. Ja, persze, nyilván. Tehát az borzasztó világ lenne, ahol érted, mindenki azt mondaná, igen, csak ez a párt, vagy csak az a párt. Kicsit ne, tehát Észak-Koreában úgy tudom, ez van ott. Ha megnézed a videókat, extázisig, az annyira az öregnek, akinek 40 nője van, tudod, mindegyik 16 éves. De ez azért van, videós lehetne belőle. Tehát, hogy hogy érted, mindenki úgy tapsol neki, mint az ágyugolyó. Jó, próbálj és... nem tapsolni. De ez micsoda? Hát ez az, az észak-koreai nagy vezér. Ja. Tehát ott megnézel egy videót róla, hogy az emberek milyen extázisba rászavaznak. Figyelj, ez egy ilyen stresszes időszak, az emberek önre mennek, az anyád és te izé, áruló, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, aztán eltelik 3 hét, és semmi, megszűnik. Ez a demokrácia. Vitatkozunk, üvöltözünk egymással, tehát az ideológia, érted, hogy békében és egymással... De várjál, mellette meg azt hallom mindenhonnan, hogy nincs demokrácia. Persze, hogy nincs, igen, nyilván. Tehát, hogy ebben ez a durva. De várjál, nem lenne demokrácia, nem szavazhatnánk. Mert hogy nem kiegyensúlyozott a sajtó, ezt is hallom. Múltkor meg láttam valami... Az internet korában ez nagyon vicces, igen. Láttam valami képet, ahol ugye a kormánypárti, meg a nem kormánypárti sajtóorgánumok voltak összeszedve egy lapra, így egymás mellé, csak simán a nevek, és voltak piros színűek, meg narancs színűek stílusosan, és hát még mindig a piros színűek voltak többen. Tehát, hogy nagyon vicces ilyen összehasonlító táblákat lehet látni mostanában, ami egyébként egyértelműen csak és kizárólag trollkodás, tehát annak semmi politikai üzenete nincs, meg nincs az, hogy ezt ez a párt csinálta, azt az a párt csinálta. Viszont baromi vicces, hogy milyen szinten tudják égetni a politikusokat a saját dumáikkal, amiket, mit tudom én, fél évvel vagy egy évvel ezelőtt mondtak ugyanarról a dologról, és most teljesen más. Hát ez szerintem az igen kellemetlen, hogy milyen politikusaink vannak. Tehát ha megnézed a magyar palettát, és most igen, teljesen pártól függetlenül, tehát egy autópályán egy tömegszerencsétlenségbe szerintem épkézláb embereket oda tudnál vonni. És tényleg ez, amit mondasz, hogy beszél, érted, a korrupcióról is, hogy elszámoltatunk, aztán a rendszerváltás után az ember milliárdos lett, érted, a semmiből. Igen. Tehát ez kb. Olyan, mintha én, érted, azt mondanám, hogy hát ez a magamutogatás, meg ez, hogy így kiraktok így videókat, srácok, ez nem tök tudom, gáz. Ez tök gáz, nagyon kellemetlen. Én azt gondolom, hogy csak ez, hogy ezt így csináljátok, ez a káratokra lesz, és én ezt be fogom szüntetni. És igen, közben... és amikor ilyet hallasz bárhol, akkor érzed azt a szekunder szégyent. Tehát amikor te szégyenkezel a másikért is. Igen. De, és az a durva, Balázs, előbb beszélgettük, hogy így megnéztük így a politikai palettáról így ilyen, hát ilyen szóvívőket. Meg különböző válogatott gazembereket? Nem is az, hanem tehát, hogy olyan, még egy ilyen suta, buta, tehát, hogy olyan embereket sikerül odarakni szóvívőnek, érted? De nem földművelőségi miniszternek. Most ez különösen durva, mert én nem gondoltam, hogy lesz olyan pillanat, amikor Szijjártó Péter hiányozni fog. De és, egy kifejezetten jó választásnak tűnik. Igen, itt szóvívő. Most a gyurcs meg a hamburger meg a McDonald's. Igen. Igen, tehát amikor mondjuk egy német Szilárdot hallgatsz, akkor a Szijjártót visszasírod, vissza az okokot. De gyakorlatilag bárkit. Én még Anetkát is előbb ültetném be egyébként izén a szóvívőnek. De izé az hasonlóan vicces, hogy hívják azt a... Az szüke? Karácsony Gergely. Na ő tud az még olyan baromságokat mondani, hogy hozzá képest a Gyurcsány egy összeszedett ember. Nem véletlen, hogy őt próbálják most előtérbe tolni. Új, de ez olyan kellemetlen. Most nem tudom, hogy ezek jól megvannak válva, vagy bármi, de az utolsó 3 ilyen Gyurcsánnyal kapcsolatos videó, az arról szólt, amit én láttam, hogy nincsen magánál, és így tök össze-vissza, összefüggéstelenül beszél. Igen, azt mondják. Nem értem, hogy ő most be van-e baszta. Igen, de hát ezt csináljuk 12 éve. Régen akkor nem volt ilyen azért. Nem. Lehet, hogy cukorbeteg egyébként. Valami nagyon jó lapolva. Lali, annyira a milalig. Vagy ez a milalig. Próbálok mindenkibe megtalálni. Alkoholizmus a rossz befolyással van a cukorbetegségére, ez is elkezdődik. És érted, a Lali, akivel soha nem történt semmi, akinek egy alkoholista csak cukorbeteg, egy tömeggyilkos csak rossz helyen, sportlövész, érted? Tehát ő neki mindenki ilyen keblemre cimborám is. Nem feltétlenül a negatívumot keresem. Ilyen homlokára egy ilyen lali jó van. De ha már az alkoholnál tartunk, és így felhoztuk. Viszont a kedvenc témájával jön Tátra tea. Nem, most kivételesen... Igen, tudom, miért a Tátra tea a kedvence, mert a Tátra is magas, hát ér. Tehát, a kedvenc kommentem eddig a mai nap Coopertől származik, aki rávilágított arra a tényre, hogy lehet, hogy a soros terv az csak egy angol karakterkészleten történő kommunikáció, igen, és sörös terv. Sörös terv, így van. Hát reméljük, egy jó sörös terv. Hallod? Pabbi, azt állítsuk meg. Hát, hallod, igen, ennek, ha van glukébetes. Ennek az a neve, hogy a tökéletes ajándék nem léte. Én befejeztem a Reddit nézegetést. Az a nem, hogy a tökéletes ajándék nem lé... Nem léte. Nem lé... És oh. 3D. Ez az, mindig 3D. Egy top 3D. Business Gipstock Market George Soros 3D port, egy Pistar Art Decoration-t akartam. 49 dollárért. Egyébként rendesen drága. Tehát ennyit nem ad neki. Az! Ennyit nem. Ez úgy lenne jó minden szavazat melléd, nem? Na most ezt én nem látjátok, de közben megint feljöttem a magyar Reddit, nem tudom, mert csinálom ezt magammal. Alex, ne, fújt ki, fújt ki, Alex, fújt ki. A bullshit mémeket, meg ezeket a szörnyű szarokat. Igen, és? Hát és? Ja, ennyi volt a sztori, köszönjük szépen így. Alex, így nézi a Redditet, néha izé bedob egy Soros György Kristály 3D stand izé. Nem, azt most előtte izé dobtam be, izé lemond, előtte meg gumimacis veszekedés. Jó, nem egészen biztos, hogy értem, mit beszélsz, de nem probléma, megpróbálom ezt is elengedni, hogy mi van. Nem lehet, hogy Soros Gyöngyi. Én azt imádom, hogy a magyar Redditen van egy hatalmas matyó középen. Hát figyelj, miért mi legyen ott izé... Tény? Holland malom, kerék, kolbász meg pálinka. Alex, megint valami értelmeset tudod hozzászólni a témához. Én mondtam nektek, tehát én szóltam előre, mondom, hallod? Hát ezt öt éve mondtad, hatszor hallgatok rád. Vagy hat, nem tudom, mikor volt. Mi legyen ott egy holland meccset? Nem biztos, hogy jót tudok mondani. De miért van az, hogy 99%-ban politika Reddit, a minden, ami magyar, ez annyira... Most, Alex, hát érted? Jó, ide bármikor feljössz, ide feljössz majd jövő ugyanilyenkor, vagy nyár végén, akkor ugyanígy fog kinézni. Még kell idő, hogy lecsillapodja. Jó lesz ez. Jönnek majd ide a kaszás Erzsi. Én szeretném ezeket a régi szomszédos mémeket. Leszarom ezt az egészet, ami most megy. Alex, vedd már elő a Nintendo-t, csúgd be a Redditet. Akkor ugyanaz a programod, ami a Karácsony Gergelynek. Na jó, akkor én most ezt becsukom. Egyébként ugye nagyon, tehát Magyarországon nehéz, vagy... Nem nehéz, hanem ugye veszélyes terep a politikáról beszélni, mert nagyon túl... Mert figyel elmegy az internetünk. Mert sose lehet tudni, melyik pénzcsapot melyik rendszer alatt zárják el, és nyitják Papi, meg. Egyébként hogy tetszik, hogy mit varázsoltam a zöld háttérre? Mi? Izgulsz. Nem, én nem látok még semmit. Helyes. Nem is csináltam semmit, csak gondoltam, hogy kicsit felrejtek. Rakd be egy ilyen forgó Soros Györgyöt mögé, ha lehetne. Nincsenek egy animációja ennek a kristálya akárminek? Mint egyik ismerősöm mesélte, hogy ugye hát mindenhol, tehát a világon mindenhol, ahol turisták vannak, nagyon csúnyán rámennek ugye a különböző ilyen tárgyakra, és hát Izraelben sincsen, és Jeruzsálemben sincs ez másképp. Az egyik barátom még a 90-es években volt kinn, és a Via Dolorosán, ahol ugye ha jól tudom, a hagyomány szerint ugye Jézus ott vitte végig a keresztet, hát mind tele mindenféle ugye ilyen kegytárgya, meg minden. És mondta, hogy így mentek, sétáltak, nézelődtek, és volt egy ilyen klasszikus, ilyen freskószerű kép, ilyen Jézusos, és ahogy így odébb mentél, így elkezdett mosolyogni egyet, és így kacsintott. És aztán tudod, ez a nem 3D. Igen, úgy előtted volt, ahogy Jézus a kereszt halál előtt így viszi a keresztet, és közben kacsintott. Tehát abszolút valós. És így igazából, hogyha belegondolsz, szinte bárhol megtalálsz ilyen nagyon-nagyon durva, creepy dolgokat. hát ez a Soros Györgyös, ez szerintem eddig a legdurvább, amit valaha láttam ever. Tehát elképzelem azt az embert, aki Soros György öreg fejét kirakja, de egyáltalán de egy kicsit ki az, aki egy öreg embert kirak. Nem? Olyan, mint amikor a Jedikot beszélgetnek a hologramon keresztül. Abszolút olyan, de Soros olyan, mint a Gorosszit. Egyébként ennek simán megvan az a feelingje, hogy ez ilyen collectible, tehát hogy ez egy collectionnek a része. Ja, tehát ő tudsz venni a lakváltó zsidógyék embereket, chemtrail. Nem, hanem ilyen üzletemberes collection, hogy így az összes ember ilyen Richard Fuld, meg ilyenek, akik már így okoztak bankkatasztrófákat. Tehát... Ja, értem. Ezek a lovely people-ök, akik egy csomó nőngyilkosok lettek, és elvesztették a munkájukat, házukat. Úgy van, így van. Van ilyen collection, igen. Lehet ezekből fedezik, nem? Ezeket a spekulációt. Ja, valószínű, igen. Na jó van, beszéljünk másról is, mert most egy ilyen sikerült ezt a teljesen politikamentes podcastet eddig így kibírnunk anélkül, hogy erről beszéljünk. Beszéljünk már a Far Cry 5-ről, mert én a Far Cry 3 után valahogy kicsit, hát nem tudom, engem elvesztett, nem annyira érdekelt, vagy nem annyira voltam érdekelt a dologban. Nem tudom, hogy nem igazán jött be. És aztán ez a sztori, meg azért így a reklám is, szerintem annyira nagyon hangulatosra sikeredett, hogy abszolút berántás volt. És én itt a szünet alatt, hosszú szünet alatt, én végig is vittem. Végig vitted a Far Cry 5-öt? Aha, igen. Hogy a vérbe? Hát sztori is lassan megy. Ja igen, én most kezdtem el mondjuk csak sztorizgatni. Lehet, hogy ez a hibám. Story mission-t mentem tudatosan, mert ugye nyilván kevés időm van így ez erre a dologra, hogy játék. Gigboxon meg ugye nem nagyon visszük ezt, mert ugye a kópot nem sikerült jól megcsinálni ebből a szempontból. És ráálltam a story mission-re, hát zseniális. Tehát szerintem ez minden idők egyik legjobb Far Cry 5. Vagy Far Cry-ja, úgyhogy aki esetleg nem, vagy gondolkodik, vagy vacilál, szerintem mindenképpen csapjon rá, de ne a multi miatt. Mert azt is kipróbáltuk itt, és az... Hát az én gondolkoztam rajta, de Far Cry 4 lett. Azt láttam. Nekem kimaradt a 4-es, és gondoltam, hogy az 5-es az majd kiderül, hogy milyen, majd patchelgetik, megjavítják. Aztán addig jó lesz a 4-es is. Ezzel nem tudom, nekem most az 5-nek én nem érzem a feelingét, hogy őszinte legyek. Lehet, hogy nem tudom, én PlayStation-on játszom, és lehet, hogy épp azért, mert ügyetlenebb vagyok a kontrollerrel, vagy valami, de valahogy a Far Cry Primal engem sokkal jobban behúzott, mint ez. Elmegy. Nekem ez egy ilyen elmegy játék. Egyszer végig tolom, aztán utána szerintem... Most furra, melyik részen kezdted el? Melyik az elefántos indiai lókolbászos rész is a király volt? Azt szerintem gondolom a 3 mányunknak, vagy 4. Mármint a felső, a bal alsó, vagy jobb alsó területen. Az öten belül a mapon melyik részén kezdtem? Ja most, hogy ezt melyiken kezdtem, azt hittem, hogy magát a Far Cry szériát kezdtem el. Hát az izé csajszihoz mentem egyben. Jobb alsó. Ha bárki most kezdi el, balrendre menjél először. Hát most már mindegy. Ez most már megvan, most már végigviszem. Egyébként nagyon jó a játék. Tehát, nagyon szerintem is. Tehát ez most az, hogy rendben szinte semmi egyediséget nem mutat, de magát a Far Cry játékot önszintre sikerült polírozni, hogy ez már egy nagyon jó élmény. Tehát, hogy ha szereted a Far Cry-okat, akkor mindenképp, ha most próbálnál ki, akkor ezt próbálj. Az nektek jó. Mi? Hát az előző részben a Wingsuit az használható volt, ebből meg csak nem, nagyon rossz. Nem, hát itt nincsenek hegyek meg olyasmik, tehát az a 4-ben volt nagyon olyan hegyek, ahol nem lehet utána menni. Vannak, és mégis belehalsz. Nem jó, ezt mondtam én is, látom, hogy nem találsz. Egy dolog, ami nagyon tetszik, hogy sokkal szebb, mint az előző, pedig... Hát valami hihetetlenül szép. Pedig úgy gondoltam, hogy az előzőhöz képest nem lehet szebbet csinálni, mert az is baromi szép. De nem csak, hogy szebb, de kétszer olyan jól fut. Ja, hogy igen. Tehát, érted, a 4-ben még most sincs meg a 60 FPS. Ez meg ki lehet tolni 120-ig, ezt ötszörűen jól néz ki. Nagyon-nagyon jól fut nekem is. Még a 1070-en nagyon rosszul érezni magam, hanem futna nagyon-nagyon jól. De gyönyörű a játék, tehát mondjuk azt még mindig nem értem, hogyha lelősz egy állatot, egy embert, egy akármit a domb szélén, akkor miért kezd el úgy csúszni, mintha jégen menne. Hát az annyira... Tehát lelövök egy szarvast, érted? Amint megdöglik, elfekszik, és így csúszik le. Hát volt, hogy valami 500 métert rohantam lefelé a dombon utána. Ami baj lehet. Hát de tényleg. Én vagyok az, papi, nem kell kimenned. Én jöttem. Én hívtalak. Papinak meghozták a kajáját. Csengetett, milord. A vegetáriánus kuszkuszt. Vegetáriánus kuszkusz, te jó ég. Az eleve vegetáriánus, nem? A kuszkusz. Úgyhogy én nagyon-nagyon komázom, iszonyat mód szeretem. És viszont hát próbáltuk a multit, hát srácok, ilyen volt benne, hogy Dust 2 mapot valaki megcsinálta. Igaz, nem tudtunk rajta játszani. Nem tudtunk rajta játszani, mert nincs map választó. Hanem ő dobálja. Nem, hát annak rámentek erre, hogy nagyon egyszerű map editor van benne, és akkor majd lehet a Humanity által csinált mapokat tolni ezzel. Ez tök jó, ez meg tök minden. Jó. Az egyetlen dolog, amit elrontottak a kóban, az a karakterfejlődés. Tehát, hogyha te valakinél játszol, te nem fogsz fejlődni egyáltalán, ami akkora bullshit. Ezt nem tudom, hogy papiti kipróbáltátok-e. Kipróbáltam, pont nemrég játszottam Imivel együtt, és hát mivel én hoztoltam, ezért nekem ez nem tűnt fel. Hát jó, de mi csináltuk azt, hogy Zsoltival megbeszéltük, hogy kivisszük a játékot ketten, mert most már lehet, hogy a kóban nyomni nézit. Nekem unlokalódtak a fegyverek, és neki meg nem. Ugyanúgy le volt zárva minden level egyem. Ez viszont szar. Hát ez nagyon szar, és ha megnézed Steamen, az összes negatív komment, meg not recommended értékel is erről szól. Hogy miért van az, hogy például 5-en vagy 6-an játszunk külön, és akkor mindig meg kell kérdezni az elején, hogy na, ki van lemaradva, tudod, kinek kell hoztolni. Mert nem tudsz, te csak saját magadnak tudsz fejlődni a saját szingülödbe, ami nagy hülyeség szerintem. Egy olyan játéknál, amit kópra reklámoznak, de attól függetlenül a játék nagyon jó amúgy, tehát. Mindenkinek ajánlom, nagyon jól sikerült. De ne én azért egy VR supportot el tűrtem. Jó, te mindenből, tehát érted, a CD-ában is elfogadna egy VR supportot. Jó, de most papi, nekem mondd VR meg nekem, hogy... Black and White kell nekem VR supporta, és akkor én egy boldog ember leszem. Az a baj, hogy nincsen VR-atok, és nem tudjátok, hogy milyen rohadt király tud lenni. Látod? Ez a probléma. Tehát én innentől kezdve valamiből nincsen VR port, nem tudok bemenni és körbenézni élőben a szobában, hogy hogy néz ki, akkor az egy fos játék. De nem tudom, Alex, nem tudom, figyeled-e, hogy itt ketten nagyon csöndben vannak rajtunk kívül. Tehát mi most itt hárman képviseljük a jövőt. Mi vagyunk a mocskos viaristák. Hát figyelj, most kijött a Ready Player One Experience, és... Van ilyen? Igen, a Vive portal le tudod szedni. És ez milyen? Még nem olyan, próbáltam, mint a VR chat, csak... Még nem próbáltam ki, de... Elnézést, be kell... De ha jó lesz, akkor... Alex, kapcsold le a kamerát, indítsd el. Mondtam, hogy nem akarok most webkamerázni, szerinted miért mondtam? pont láttam hétvégén. A Ready Player One-t, tök jó volt. Nem beszélünk a filmről, mert van, aki csak nézni, holnap... Meg akartam nézni, de nem tudom megnézni, mert csak délután meg vagy streamelek, vagy podcastezünk. De srácok, ez csak 3D. De hol van? Elnézést. Hol jött ki? Nem is találom. Micsoda? Muzikban. Hát a Ready Player van, hogy tudsz, amit mondtam. Ja, a Vive porton. Ott rögtön ott van a fő oldalon. Srácok, mit akarok mondani? Tehát jaj, csak 3D mondani. Van? Tehát aki látta? 3D-ben néztétek? Van 2D, van 2D-ben néztem. Én 2D-ben néztem. De egyébként nagyon jól lát neki a 3D-s. 3D-s jó a moziban, vagy 3D IMAX-ben? Azok is azt mondják, hogy jó volt, akik nem szeretik a 3D-t alapvetően. Jó. Papi, 3D IMAX-ben vagy 3D sima moziban? Ez vicces lesz, mert 3D sima moziban, mert elvittek minket egy olyan helyre, ahol állítólag a világon elsőként nekünk vetítették le. A világ sajtó megjelenés előtt egy másfél héttel láttuk. Ben voltunk ilyen kiválogatott kis dúdok, és mi is meglepődtünk, mert akkor szóltak, hogy egyébként jövő hét utáni héten mondjuk kedden lesz a sajtó megjelenés, és addig nem láthatja senki. És ez ilyen nagyon-nagyon izé volt, ilyen mi a franc? Szóval ezt én sem értettem meg, hogy miért pont Magyarországon. És emiatt egy ilyen... Nem Texasban ment legelőször a legelső vízé? Ilyen VIP moziban volt. Nem a Texasszal. Nem, most komolyan mondom. Nem ott ment a legelső, azt hiszem Egri Joe-ig is ott nézték meg másfél héttel az izé előtt. A izében és ott voltunk. Volt Spielberg is, meg mindenki. Hol a francból voltunk? Nyilván kimondom, hogy Texas, érted, bármit tettek Texasba, akkor, mint Európa, itthon, de kimondom, kemény egyből, adjál már Texas-szal! Ez itthon volt, azért lepődtem meg, hogy ezt mondják. Csak hát maga a kiadó mondta, szóval annyira nem van a kétségbe, csak meglepett, hogy ez most miért. Kérdezz meg őket! Az arénában a VIP ne, hogy tudját vágjanak, jó, idegesítő vagyok. Tudom. Igazából nem osz, nem szor. Az a lényeg az, hogy nagyon-nagyon fasza volt. Nagyon élveztem. Te olvastad a könyvet egyébként? Nem, de másnap egyből megvettem. Itt van mellettem a könyv. És milyen? És így egy év múlva annyira jó rajta a víra. Még mindig nem volt időm egyáltalán belelapozni, de vettem hozzá egy nagyon szép hologramos, sárkányos izét, olvasó jelzőt, vagy hogy hívják ezeket a dolgokat. Könyvjelzőnek hívják. Könyvjelző. Az könyvjelző. Bookmark. Papi, menj be a Vive portodba, és ott van balod, itt vagyok, az Oasis Beta. És akkor ott van az Oasis Beta, meg ez a másik. Ez a Sensor. Ez a Sensor. Sensor. Ott van mind a kettő. Töltsd le őket. Még nem próbáltam ki. Kíváncsi vagyok. Jó, hát szerintem... Ja, hogy ti mind a ketten vályosok vagytok. Meg dolgok. Jó, van. Hát igen, nem vagyok. Mehetünk együtt, és megfejtetjük a kulcsokat. Ja, és igen, és most lehetnénk Oculus-osak is, érted, de működik a Vive port, úgyhogy tök minden. Tiszt Rivály azt írja, hogy kivételesen hozzátesz a 3D. Egyébként kivételesen szar a Vive controllerrel Oculus játékot játszani. Kivételesen szar. Mert a Vive controller az... Az kivéd. Köszönöm, hogy befejezted. Nem, de figyelj, tehát az a lényeg, hogy van ez a hogy Revive, amivel lehet Oculus-os játékokat játszani Vive-on. És megvettem a Loneco-t. Tehát tényleg, papi, nem próbáltad ki, nem tudod, hogy mit hagysz ki, nem tudod. Tehát ennél jobb játék VR-ra nincsen. Ez úgy néz ki, ez megszólal. Ez a mozgás olyan, hogy befosol. És Revival működik de tényleg ennél jobb biztos, még nem találtam. Az, amit én találtam. Papi, a Loneco az olyan, hogy én megláttam, bekattantam, és két session alatt végigjátszottam az egészet, pedig van vagy 7 óra. Ez az első VR-os élményem, és azóta kaparom a falat. Ez az, jó, ez az nincs más. Elküldtem. Ez akkor nem ugyanaz. Elküldtem. Ja, jó, értem, akkor nem az alacsony. Papi berakott egy ilyen... Ilyen, papi, hagyjuk, hogy papi mit rakott, benne nagyon, nagyon nincsen rajta ruha. Rákerestem, csak én erre kerestem rá, hogy ló. Na, papi, az a lényeg, ezt biztos láttad már ezt a játékot, mert a legjobb VR játék, ami létezik. A lényeg az, hogy ugye úgy irányítod magad súlytalanságba, hogy mindenhez hozzátapod a kezed. Ez Vive controlleren nem lesz annyira jó. Nem tapad hozzá a kezed, hanem mindent megfogsz. Hát tehát tudsz úgy menni máshol a plafonon, ahol akarsz, és nagyon királyul működik, meg ellököd magad, akkor mész a súlytalanságba, a súlódás. Tehát nagyon-nagyon jól meg van csinálva, és Vive controllerrel úgy el fog fáradni a gyűrűs ujjad, olyan szar lesz, rendesen görcsölni fog, mert neked nyomni kell majd az oldalán a grip gombot a kontrolleren, minden hát egyes alkalomkor. Kaki. Hát ez nagyon kaki, de olyan jó a játék, hogy ennek ellenére fogsz vele játszani, és ki fogod tolni, mert ennél jobb játék nem létezik VR-re. Alex, a végén szerintem. Hogy kapkodtál? Hát csak azért, mert hogy ehhez még nem kaptál kulcsot, amit most küldtem. Ez nem, be kell jelentkeznem azt. Ja, Alex, a végén hogy kapkodtál, hogy megold a legutolsó feladatot? Teljesen beleélted magad, te is, nem? Melyik volt az utolsó feladat? A legvége. Nem beszélünk róla, mert nem spoilerezünk. Az antianyag izé. Nem beszélünk róla, mert nem spoilerezünk. Hát jó, de hát ez most... A hajónak az irányító fülkéjébe volt. Jaj, az mekkora durva volt! Te játsszátok ki a Loneco-t. Ennél jobb... Tök jó, tehát nem beszélünk róla, csak hú, de jó volt. Egyébként már kín van nagyon régóta. Jó, mondjuk nagyon kevés ember játszott vele valószínűleg, aki hallgat minket. És valószínűleg, ha jobban elterjed, olcsóbb lesz, mert megint olcsóbb egyébként, mert ugye kijött a Vive Pro, most a Vive-nek is lement az ára, stb. Már itthon is lement az ára egyébként. Az az érdekes egyébként, hogy viszonylag egyébként meglepő, hogy van egyébként a nézőknek izéje. És mi ez a... És... Vibe-ja, mert bementünk ökörködni. Ketten még Mamuttal emlékszem, van egy ilyen lövöldözős shooter játék, ahol ilyen hajót építesz magadnak az ilyen roncsokból, és akkor ott egymást ki lehet lőni. Howard Junker? Az, Howard Junker, és becsatlakoztak többen, és így... Sokan játszanak vele, de csak a híres játékokkal, nem az, de Magyarországon nem... Magyarok voltak, magyarok csatlakoztak be, a nézők chatről, hogy a nézők be. De durva, ilyenkor szóljál, mert úgy kipróbálnám azt a játékot, de megmondom őszintén, hogy egyedül nem akarom, Lajnak nincs meg, és senkinek nincs járja. Nekem megvan, és játszhatunk majd vele. Majd utatom. Játszunk már vele, mert elméletileg rohadt jók a fegyverek, meg minden, csak nem tudom kipróbálni. Mit akarok neked mondani? Ez a Together VR, ez ilyen, ez mire jó ez? Nem tudom, Alex. Kikértem hozzá kulcsot. Ahogy elnézem, van benne egy koreai barátnőd, akivel játszasz dolgokat. Én is azt nézem, és nagyon... Hallod? Na most Lóneho ide-oda, és most Dali, tedd a szívedre a kezed. Belekapaszkodtál a csajba, gondolom. Még nincs, mert kértem hozzá kulcsot, még nem küldtük el. Csak volt, megnézted, volt hogy kép, mindenhol meg tudod fogni, nem? Ezt a képet megláttam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem jutottam el erre a szintre, Alex, de... De próbáltam vele interakcióval lépni. De az a jó, hogyha megfogod a seggét, akkor így elheseget a francba, és el is lök, és el is repülsz. Komolyan. Nem tudom, hogy próbáltam. Hát mert súlytalanság vagy, mindenbe bele tudsz kapaszkodni, a csajba is, aki beszél hozzá, belé is, bárhova bele tudsz kapaszkodni. Na mindegy. Alex, kipróbáltam. Értik, és Alex. Hallod, és így papír láttam, hogy már nyomja a domlót. Hallod, papír, miért kértél ehhez kulcsot, könyörgöm? Ez mi? Nézzétek már a képet, amit küldött papi. Hála Istennek nem látom, mert én a kameraképeket streamelem, tehát... Hát, jó, de egyébként... Jobb is, hogy nem látom. Látod, papi, ez tök gáz, hogy neked ehhez kulcsot kell kérni, meg másoknak meg megyünk, hogy csak simán streamerek. De egyébként ez ilyen sima lobby szar, mint a Lalival játszottunk ilyennel a... Mi volt? Mármi nem ilyen anime fogdosossal, hanem... A Rec Room? Rec Room-mal, hogy ilyen mindent lehetett csinálni, ilyen voltak játékok, lobbik, és van, akkor... Van, ez most mutatta, hogy van itt ilyen, ilyen lövöldözős rész is benne. Nem, papi, nekem azt mutattad, hogy itt egy... Nem, Alex, nem részletezni. Ezt mutatta, papi! Csak a térdelős lány jött? Át. A térdelős lány jött, igen. Pedig küldtem ott gépfegyveres. Ja, itt a lövöld... Hát, de aztán megint itt egy csöcs. És itt középen van két Alex. Darab stukker, igen? Jó, oké, köszi, lapozzunk, mert egyrészt nem látják, hogy mit néztek. Így van, így annyira szórakoztató, mint egy szorulás. Másrészt meg semmi értelme. Viszont mesélhetnétek olyan VR játékokról, aminek van is értelme. Most ez a Lóneho, oké. Ez a, amit mutattál be Alex a csatornádon a... Milyen neve a... Duck Season. Duck Season, igen. Ez jó, az milyen creepy már, nem viccelj már. Az nagyon durva, azt én is kipróbálnám, bár így nem, Alex így van, nem ledöntött a gépét. Ezért mondtam azt videóban is, hogy ez tökre egyébként semmi nem történik, jön feléd az a szar, de mikor VR-ba jön feléd az a szar, akkor te tök mindegy, milyen magas vagy, az sokkal nagyobb lesz, mint te. Úgy van a VR scan megcsinálva, hogy tök mindegy, hogy milyen magas vagy, az mindig kétszer akkora, mint te. És a szarérzés, na. Most ugye idén egy 3 méteres fickó egy nagy hatalmas késsel, érted? Lehet befosni. 3 méteres ilyen kutya. Ilyen kutya jelmezben, és így világít a szeme, és így vér folyik ki a nyakából. Ne csináljuk már ezt. Ráadásul úgy, hogy... Te miért ilyenekkel játszol? Mert maga a játék rohadt jó. Tehát az, hogy ott vagy egy ilyen 92-es szobában, tehát 1902-es, így minden ott van, ott a színes tévé, az újságok, ott kapcsoltam ki a videódat, mert ki akarom próbálni, viszont az ilyen jumpscare-ek, meg ilyenek, ezektől megőrülök. Figyelj, a hate ending van, és körülbelül a legrosszabbat mutattam be. És hidd el, hogy nem, tehát ez nem ilyen jumpscare szar. Jó, van benne egy-két ilyen, de az is olyan, hogy távolról jumpscare, nem közelről, tehát nem arcban van, hanem így távolról látod. csak creepy. Tehát nyugodtan, ha megnézed ezt a 17 perces videót, amit felett, körülbelül a felétől, annyi benne, ami ijesztő. Tehát a legvégén meg kikapcsolhatod, hogyha az nem érdekel. Tehát nem volt gáz, tehát tényleg csak az anyádat lemészárolták a háttérbe. Jó, de az is távol volt. Tényleg, nem volt gáz, meg amikor nagy nehezen elmenekültél, és azt hitted biztonságban vagy, akkor rád nézett az üvegen keresztül, de nem, Lali. Ez jó, figyelj, Lali, Lali, figyelj, a játék úgy kezdődik, hogy reggel 11-től, figyelj, reggel 11-től éjfélig játszol. Ha este 6 után abba adjad a játékot, akkor nem lesz jumpscare. És mindig kiírja, hogy hány óra van. Tehát ha 6-ig játszol, nincsen se jumpscare, se creepy, 6 után kezd el creepy-sedni a játék. Úgyhogy azt csináltad, hogy mindig újraindítod 6 órakor. Igaz, azért egyediget annyira... se lesz a hétből, de... Azért annyira de... nem vagyok. Szerinted de 6-kor mindig újraindítod, akkor nem lesz jumpscare. Milyen távolságban van, hogy ilyen... ilyen Second Life-szerű, vagy ilyen, ilyen nagyon súlyos MMO-s open world-ös világos VR. Ott a VR chat. Hát a VR chat az, amit nagyon nem lehet pénzt szeretni. Aha. Na jó, de ott... játszottam vele pár órát. Van még egy MMO, amit mindenkitől, mi annak a neve? Azaz, azt mindenki tolja, tehát azt... Mit? Micsoda? Orbus. Igen. Orbus, ilyen VR MMO, és ilyen... Én még nem próbáltam, meg nem is akarom, megmondom őszintén. Félsz, hogy beszív téged? Hát nem, nem tetszik. Tehát nem tudom, mit kell benne csinálni. Én nem MMO-ztam igazából. A Guild Wars 2-vel, meg a World of Warcraft-val játszottam nem sokat. Tehát, na érted? Tehát is most ezek után... Én sokat játszottam a Gaming 2-vel. 4500 óránál nincs benne többen. Na, azt én egy 100 óráig játszottam vele. Egyébként hallott, papi? Igen. A Together VR-od itt van a top sellerbe, most nézem. Ez ma jött ki. Volt. Ne, ez tegnap jött ki, ez a Together VR. Vajon miért van a top sellerben? Igen. Tényleg nem tudom. Jött ki nemrég. A térdelés lány. A Pavlov VR-t azt kipróbálnám, az SMN Funnak néz ki. A Pavlov VR az a Counter-Strike VR gyakorlatilag, tehát még a mappok is ugyanazok csak. És az a durva, hogy méri a magasságodat. Tehát ha te kisebb vagy, mint a másik, akkor rendesen a VR-ba is kisebb karakterrel leszel, mint a másik. Tehát és ha nagyobb, akkor nagyobb, tehát Balázs mondjuk, hát hogy ott... lőnék. Nem úgy, tehát nem izére megy, magasságra megy, tehát hogyha ott nézegették, néztem egy ilyen videót, és így mutattad, hogy gyerek, az legalább 30 centivel volt alacsonyabb, mint aki mellett állt. Nem látod ki a doboz mögött, vagy mi? Ne, egymás mellett álltak, nem hiszem, hogy sokat izé, hát direkt úgy van gondolom csinálva, hogy... És ott van fönn a rámpád, de nem látok senkit, tehát álljál lábú egy ember. Nem, egyébként azt mondják, hogy nagyon király, meg jó a netcode, meg jó a játék, meg minden, de én csak ilyen fun videókat láttam. Hát akkor biztos, hogy nem Counter-Strike. Igen, ha jó a netcode, jó csinálom. Azt viszont írták páran, hallod, hogy hogy kipróbáltam, elküldtek az anyámba, csak életnagyságban. Chego Experience. Onward VR például, ezt tolják a legtöbben, ezt tudom. Ez military sim, ezt tudom. Ez egy, igen, egy ilyen armás 5v5 shooter egyébként. Kicsit ilyen Rainbow és Che közmenet szerintem. Aha, de ez tényleg nem néz ki rosszul. Ezt tolják most a legtöbben multiban. Most sem majd a grafikai frissítés is. Igen, nem néz ki jól, tehát ezt akár sem megnézem. Nézem azért. Nem néz ki jól. Jó, mondjuk lehet VR-ban nem tűnik fel, hogy mit tudom én. Igen, VR-ban játszottunk. A VR-os PUBG-t játsszák még nagyon sokan. Micsoda mondjad, papi, hogy? Hát, hogy nagyon sok olyan VR játékkal játszottam, hogy amíg nem vettem fel a szemüveget, az így elrettentésnek jó volt, de miután felvetted a VR szemüveget, ott meg rajta. Utána még milyen király, én is sokszor járok. Ilyen például a Job Simulator, amiről néztek képeket, és azt mondtátok, hogy basszus, ez 10 éves grafika. És amikor benne vagy a játékba, nem érdekel. 3 perc nem érdekel. Nem érdekel. Képzeld el, hogy rájöttem, hogy mitől olyan király ez. Van egy játék is, meg is vettem, és ki is próbáltam, és refundoltam a francba. A Robinson Journey, én szeretem a dinókat tényleg, és kíváncsi voltam, hogy milyen király ez a játék. Várjál, milyen király ez a játék, nagyon jól néz ki. Olyan szinten le van szarva a VR, azon kívül, hogy körbe tudsz nézni, hogy van egy szar a kezedben mindig, lejjebb van, mint a kontrollered a kezed a játékban, és nem tudsz megfogni semmit. és rájöttem, hogy azért nagyon jó a Job Simulator, mert mindennel interakcióba lép a kezed. Tehát igen, mintha konkrétan ott lenne a kezed, ugyanúgy meg tudsz fogni mindent, le tudsz söpörni az asztalról, ott meg mindenen átmegy a kezed. Tehát így totál elveszi a realizmust amiatt. Hogy olyan, mintha nem is lennél ott, csak nézel. Én akkor sírtam föl, amikor behajoltam a fénymásoló fölé, megnyomtam a gombot, és egy agyat fénymásolt ki. Olyan easter egg-ek vannak benne, hogy hihetetlen, és látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak rajta, mert rengeteg dologra gondoltak. Én nem játszottam vele sokat egy ilyen órát, de majd akkor kipörítem. Alex, játsz végig mind a négy melót. Mindegyikben vannak olyan poénok, tehát a konyhásban, amikor egy Gordon Ramsay klón bejön, és elkezd neked üvöltözni, és akkor így, amikor nem már így elkezdett hozzávágni a dolgot, akkor szól, hogy hú, köszi, hogy játszottál, tök jó vagy, most fújjuk ki magunkat egy picit, de nyugodjunk Gordon meg. Nem? Nem, üvölt veled, mint Gordon Ramsay, és amikor nincs felvétel, akkor így próbál nyugtatni, hogy nehogy felrobbanjál. És rengeteg ilyen utalás van benne. És tök jó, nagyon sokszor megtörténik, hogy az viszi el a játékot, nem az, ahogy kinéz, hanem ahogy téged kezel a játék, mint játékos benne a térben. Tehát nagyon sokszor például a Superhot, hát miért egy monokróm játékért, az egyetlen színes benne a karakter, az is poligonokból áll. Tehát ilyen, de hogy amikor ott vagy, és meg tudsz fogni bármit, és én rájöttem azt, hogy megfogsz egy üveget, és hozzávágod a fejéhez, és konkrétan úgy reagál rá, mintha élőbe csináltad volna ugyanezt, akkor érzed azt, hogy oké, leszarom, hogy néz ki, de a játék úgy kezel, mintha tényleg ott is állnál, nem csak úgy csinál. Hát és egyébként az Arizona Sunshine ebben a legjobb, mikor kinyitod az ajtót, a kocsi ajtót, meg becsukod. Uram, atyám, az Arizona Sunshine, ott azzal meg először akkor találkoztam, amikor még IGN-es voltam, és akkor még beszéltem is róla. Az első podcastben, amiben behívtatok a chatbe. Hát az nem mostanában volt. Az nagyon nem mostanában volt, akkor találkoztam először, akkor még csinálták azt, és az volt az, amikor így nem gondoltad, hogy zombis lesz, majd hirtelen megjelenik egy zombi üvöltve futó el, és olyat sikítottam, hogy majd eldobtam a kontroller gyakorlatilag. Amúgy veletek az meg volt, Papi meg Lali, hogy tőletek kérdezem. Meg, igen. Micsoda, hogy eldobtam a kontrollert? Minden társaságban van ez a hülye gyerek, aki nem érti, hogy nem neki szól a kérdés. Hogy, meg, igen, persze. Mert hogy Sotyka, innen is üdvözöllek, ha nézed, biztos, hogy nagyon jó lesz, hogyha az Alex a legelső VR tapasztalása egy Arizona Sunshine lesz. Tehát amikor közel jön hozzád valami, de az ugye életnagyságban jön hozzád közel, az legelőször, mikor vagy VR-ba, az egy szarérzés. Az konkrétan olyan, mintha neked jönne valaki, így élőbe. Tehát rendesen elugrasz onnan. Utána nyilván már megszokod, hogy amúgy totál nem ott vagy. Tehát, totál nem jön neked. Volt egy ilyen kísérlet, azt hiszem talán a Discovery-sek csinálták, hogy oda hívtak egy székhez, le kellett ülnöd, ide a, kb. Így a fejmagasságba raktak egy ilyen választófalat, hogy a két kezedet egyszerre sose lássad egymás mellett, és elkezdték, úgy volt, hogy az egyik kezednél tehát az egyik kezedet rendesen odaraktad, a másiknál... Bocsi. Peace bump. Kaptam egy csokit. A másiknál pedig úgy raktad oda a kezed, hogy föl kellett venned egy ilyen kézprotézist, ami kb. Úgy nézett ki, mint a kezed. És a veled szemben ülő azt csinálta, hogy elkezdte... Volt egy tükör szemben, nem? Nem. Nem csak így külön volt, tehát hogy a kettőt ne lássad egyszerre. Elkezdte ilyen kis puha tollal csiglandozni, vagy hát így cirogatni a kezedet. Aztán elkezdte cirogatni ugye a műkezedet, úgymond, tehát azt a másik, azt a, mi az? Ilyen, implantátum. Nem implantátum, de na mindegy. Nem, azt a művégtagot. És aztán oda-vissza, és egyszer csak erre a művégtagos kézre egy kalapáccsa hirtelen rávágott. És megkérdezték az embereket, és azt mondták, hogy 10-ből körülbelül 4-en, hogy fizikailag érezték. Érezték, igen. Én is azt láttam, amikor kést vágtak bele, és Tehát, hogy nem mindenkinél, nyilván ez függ, hogy mennyire koncentrálsz rá, tehát, hogy De hogy bizonyos típusú embereknél, ha úgy adódik a dolog, akkor nagyon, tehát ilyen szinten empatikusak hát intenzív. Tudnak le. Igen. Igen, és ugye szerintem a VR-nál pedig ugye szintén benne van, hogy benne, de hiába tudod, oké, de hiába nem. Tudod, hogy szerintem nem csak először, vagy nem tudom, de ott van az álom, volt már úgy ti is, hogy tudtátok, hogy álmodtok, de parálom volt, és attól ugyanúgy félsz. Mint amikor persze. Tudod, hogy nincs semmi a sötétben, valószínű nem lesz ott a gyilkos bohóc egy késsel meg Luffyval, és nem harapja le a kezedet, hogy oda nyúlsz a villanykapcsolóhoz. Az agya tudja... Gyilkos bohóc. Igen. Az agya tudja, de valójában... Érted, mégis para. Igen, de ezért mondom, hogy tehát viszont szerencsére meg tudod szokni. Tehát, hogy utána már nem olyan intenzív, de legelőször, mikor nekem jött ez a zombi és jött felém, hát rendesen kirázott a hideg. De mert ugye nagyon közel jön hozzám valaki, és nem volt szép. De amúgy mint játék jó? Nagyon jó az Arizona Sunshine. Hát az egyik legjobb VR játék még mai napig a Steam-en egyébként. Az volt egyik, 2500. Én nem csak azzal az alfával azóta is. Próbált ki, tehát azért mondom, hogy mikor azt mondják, hogy immersív, hogy hú, de bele, az azt jelenti ugye, hogy tehát a világ, ami körülötted van, az nem csak arra reagál, hogy ott vagy, hanem a kezeidre is. Tehát tudsz ilyet, hogy kinyitod a kocsiajtót, és akkor rendesen úgy csinálsz, és úgy viselkedik a kocsiajtó, mint ha kinyitnád. Ettől lesz egyébként ilyen reális. Tehát például ez, amit most csinálnak a Stress Level Zero-ék, van ez a... Lesz valami új játékok, és van hozzá egy tech demo, és igazából nem lehet még benne semmit csinálni, csak lövöldözni tárgyakra, és akkor megvan azt csinálva, hogy ha az egyik kontrollert a másik mellé rakod, akkor automatikusan rárakja, hogy két kézzel tartod a pisztolyt. Mint ahogy két kézzel tartanád amúgy is. Meg tudsz ilyet, hogy beütöd az ajtót, de azt rendesen úgy, hogy csak akkor jön megy be, ha erőben ütöd be az ajtót, amúgy nem. És nagyon jól működik, de ez ennyi, de mégis annyira jól működik attól, hogy úgy kezeli a játék a kezedet, mintha ott lenne benne. Tehát, hogy ezen is múlik. Egyébként ők csinálták a Duck Season-t, és ez lesz a következő játék, és nagyon, nagyon várom, hogy mi lesz ez. Volt egyik kísérlet. Az egyik hallgató / néző azt kérdezte, hogy milyen hosszúak a VR játékok, és szerintem nagyon-nagyon jó a kérdés, mert sokan nem tudják, hogy ezek általában rövidek. Rövidek, viszont ugye ott kell állnod egyébként általában, és azért rövidek. És néhányszor nem is érzed, de mondjuk a Loneco például kifejezetten hosszú volt. Tehát azt meglepődtem, igen, hogy az milyen hosszú. Vagy ott van például az I Expect You to Die, ami gyakorlatilag ilyen kémtörténetbe oltott menekülőszoba, és az benne a zseniális, hogy az ülésre van kitalálva. Mm-hmm. Gyakorlatilag úgy van fölépítve maga a játék, hogy minden ülsz, egyes igen. Küldetésnél ülsz. Tehát minden pálya úgy van kitalálva, hogy ülsz. És emiatt... Alakítasz, vagy mi? Mondd. Hogy? Kerekesszékes James Bondot alakítasz, vagy nem tudom elképzelni a játékot. Nem, mindig ülsz valahol, és történnek ilyen idiótaságok körülötted. Megtámadnak, elkezdenek rád lőni, tudod? Az első küldetés az, hogy valamilyen gonosztevőnek az autóját kell ellopnod a teherszállító repülőgépéből, és körbe van pakolva az egész csapdákkal és bombákkal. És ülsz bent az autóban. Tehát a legtöbb dolog, amit tudsz tenni, az, hogy kihajolsz a letekert ablakon. Mit akarok mondani? Gorn még az a játék, ami borzasztóan jól kezel, mint jelenleg. Az jó pofa, mert azon gondolkodtam. Figyelj, nagyon, nagyon papi, jól működik. Papi, hallgass rám. Gorn, igen. Van egy tech demója, azt majd átküldöm, ott ki tudod próbálni. Kb. Olyan a játék is. De. És itt nagyon nagy betűkkel a de. Úgy pakolj el mindent, hogy hozzá se tudjál érni semmihez. Igen. Én szétvertem a kezemet a falon. Játék. Tehát az a kontroller tönkretevős játék. A lényeg, bent állsz egy arénába, és ütsz mindenkit, aki mozog. De olyan jó érzés benne ütni. Papi, azt képzeld el, hogy... Úgy van megcsinálva, hogy fizikailag még a földdel is interaktivitálsz te is, meg amit fogsz, az igen. is. És nagyon jól van megcsinálva. Papi, úgy képzeld el, hogy ebbe a játékba volt először olyan élményem, amit mindenhol írnak a VR-osoknak, és senki nem veszi komolyan. Ez nem, pedig micsoda? Az, ha nagyon beleéled magad a játékba, lehet ott bármilyen virtuális fal, igen. vagy virtuális körvonal. Mutathatja, hogy nincs, ez fal van. Nincs. Leszárja az agyad. Ott nincs fal. Hát nem látod, hogy nincs ott fal. Tehát én konkrétan úgy izomból beleütöttem a falba, hogy vér aláfutásos lett az egyik ujjam. Hát meg tehát tényleg pakolj el mindent. De figyelj, ilyen zseniális a játék, ilyen zseniális. Hát jó, csak ilyen kicsi a szobám. Figyelj, nagyobb a kicsi belőle. Te figyelj, tehát úgy próbáld meg, hogy ez egy olyan játék, hogy rendesen hadonászol. Tehát itt izomból ütsz, mert különben semmit nem ér, ha ütsz. Tehát, nincs leütnéd a csajodat. Ha volt egy ilyen review, hogy így... Megjött a Volt egy ilyen review a játékból egyébként, pont ami erről szólt, hogy annyira kristálytiszta a játéknak a grafikája, meg annyira éles, hogy az agya totál nem érzi, hogy fal van ott. És igen, akkor így mondta a csávó, kösz agy, és így ott volt a tévé betörve. Tehát, hogy ez konkrétan az a játék, ami nagyon durván ütsz, mint a hülye, és az agyad egy pillanat alatt elfelejti, hogy te nem a szobádban vagy, mert annyira éles, meg annyira jól reagál minden rád. Tehát ez egy nagyon jó játék. Aki nem szereti az erőszakot, annak nyilván nem lesz a legjobb élmény. Hol megkönnyebbültem. Mert hát ez gyakorlatilag minden mészárolsz kézzel. Tehát tudsz olyat csinálni, hogy le tudod szakítani a gyereknek a fejét konkrétan erővel. Na mindegy. Ez egy fura játék. Észrevettétek, hogy Alex mióta ismerem, nem volt még ennyire lelkes, vagy legalábbis ennyire. Nem, mert egyébként meg a VR-t szerettem, de ti mindig olyan hülyeségekkel tudtok beszélni. Érted? Igen, mint például. Nem tudom, nem tudom, de biztos kedves unalmas. Kedves aranyos koreai lánykákat, te meg már fejeket akarsz letépni. Nem akarok fejeket letépni, csak mondjuk, ha játszottál már a Fallout 4 VR-ra, akkor pontosan tudod, milyen idióta érzés az, hogy megfogod a baseball ütődet, és lerakod, lenyomod a földre, és bemegy a föld alá. Tehát ez elvesz az élményből, na itt nem, itt konkrétan visszarúg a föld. Tehát nyilván fizikailag nem tud visszarúgni, de azt látod. És nagyon jól van megcsinálva. Nagyon agresszív ez a föld. Ja, ez szaros föld. Hát nem az csak, tehát az például az, hogy beleéled magad valamibe, totál elvesz például az élménybe, hogyha olyasmi történik, ami így rögtön rájön az agyad, tudod, hogy jó, hát ez gagyi. Mint például az, hogy megfogod a kardot, és így keresztül nyomod a falon vagy a földön. Tehát, hogy ez nyilván játékban nem zavar, de mikor nálad van is így bele, az elég fos érzés. És ilyen a Fallout 4 is, hogy vannak problémái. Ezt most csak azért mondom, hogy Balázs ne érezze magát, az kényszerítve hagyja a VR-t. Az LA Noir-t, azt kipróbáltátok? Fogok VR-t venni, nem. Akkor csak én kipróbáltam, és nekem az tetszett, az jó pofa volt. Ezért meg a papírjuk a koreai láncsimogatós játék, ami a... Jaj, de hát ez a jéghegy teteje, Balázs. Ez az a baj, hogy streamre csak ezek kerülnek fel, a többi nem kerül fel streamre. Az igazán legalja ennek a csúcsnak nem kerül be sose a streamre, tehát hogy... Google-öz. Azt tudom mondani, olyat akarsz látni, amit még nem láttál. Mielőtt ugranánk a VR témáról, én még nagyon-nagyon szeretném megkérdezni, hogy produktivitásban használjátok-e bármire, mert most van egy akciós virtuál desktop nevezetű szoftver, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ennek van-e bármi nemű értelme. Van, én abban néztem végig a hangya 3D-ben. Szóval 3D-ben filmet például én azzal szoktam nézni, én az első vásárlásom az volt, hogy megvettem egy... Nagyon jó erre, viszont arra figyeljetek, és ez az, amit mondtam Geekbox-ba tegnap, ha Kaveri, te emlékszel rá, hogy írta a csáva az egyik review-ban, van egy ilyen ugyanez a szobás nagyvetítő, lehet nézni, hogy ugye elkezdett olyan tartalmat nézni, amit nem nézel csak egyedül, jobb esetben, és autóhostolja a lobbit a játék, vagy hát a program, és mondta, hogy arra lett figyelmes, hogy nézte ugye a nem gyerek tartalmat, hanem felnőtt tartalmat, hátra nézett, és hárman ültek mellette, és nézték vele együtt a felnőtt videót, úgyhogy... hát ez fura lehetett, és így mondta a csáv, hogy letörölte a játékot, és elment sírni. Persze, aztán újra felraktam. De amúgy ezen kívül, papi, bármi mást a használtad? Videónőzésen kívül. Mármint én filmet néztem, nem fogod, tényleg ez egy volt be, mire használtad? Hogy Alex, a dumát, hogy hárman nézték mögötte, hogy pornót néz, és első kérdés, és ezen kívül használtad valamire? Próbáltam visszakötni az eredeti tartalmathoz, nem Alexét próbáltam. Próbáltam úgy mondani, papír, hogy nem te voltál, de hát Lali, érted, kicsúszott. Lebuktál, papír. Nem, azon kívül, hogy film, meg mit csináltam még talán. Hát, sok minden. Lusta voltam kilépni, és Facebookoztam közben rajta, nem? Mert pont ezt akartam mondani, hogy az Oculusnak a szoftvere, ami most a 2.0-as szoftvere, ami most még béta, de tök jól működik, és simán lehet használni, én is azt használom folyamatosan, az olyat tud, hogy fogod, egy menüvel belépsz gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogy ti, egy ilyen egy gombbal belépsz egy menübe, ahol meg tudod jeleníteni a desktopodat, megfogsz rajta egy ablakot, és kirakod magad köré a virtuális térben. És én például, amikor elkezdek játszani, akkor olyan dolgokat tudok csinálni, hogy bemegyek, és tudom, hogy valaki keresni fog Messengeren, fogom a Messenger ablakot, kirántom kicsibe, és magam mellé rakom. És ott van velem a virtuális térben, akármit játszok, ott van egy ablak, amin tudom olvasni a Messenger szöveget. Van egy huncottabb programom, hogy azt csinálja gyakorlatilag, ezt is meg tudja csinálni, de én úgy használom például, amikor én streamelem a VR-t, akkor, hogyha megfordítom a bal kezemet, akkor az alkalomon megjelenik a chat. De ezt küldtem el most neked, nem? Tudom nézni. Ezt, igen, ez az. Na, de ezt csak kezdtem live-os, el is használni. Ugye? Már milyen live-os? Live-os. Nem, a Steam VR-os, de hogy az működik Oculus-szal is a Steam VR. Hát voltunk egyik lobbiban. Igen, de Steam VR-on belül működik, én pedig Oculus-ra vásárolom pont amiatt a dolgokat, mert a sokkal rugalmasabban tudom kezelni. De tudsz elindítani Oculus játékot Steam VR-ból, nem? Mert én is tudok. Csak azért kérdezem, pedig nekem Vive-on van. Igen, de akkor nekem azt kellene csinálni, hogy az Oculusból bemegyek a Steam VR-ba, és onnan visszamegyek az Oculusba, és úgy indítom el a játékot. Hát, yes. Vagy felraksz egy Revive-ot, és az megjelenik egyből, amint elindítod a izit. Én úgy játszok. De nem komment Vili bácsitól. Nem azért, de Balázs háta mögött tényleg egyre inkább olyan a környezet, mint egy webkamos horrorban. És mindig egy pillanatra eltűnik a kép. Balázsnak az eltűnik a kép, aztán egyre sötétebb van. Valaki. Igen. Nézzétek már. Hát, rá is. Tényleg. Egy fehér bólós valaki. Mindenkinek vannak démonjai, ő az enyém. Egyébként nem tudom, Lali, nézd meg, hogy működik-e izével, külön Oculus-os engine-nel, az nem tudom, hogy az mit indít, hanem SteamVR-t. Na, hogy megnézem, mert tudom, ugye a webcam képek miatt én most nem látom, hogy mit küldtél át, de rá fogok nézni. Mert ezt tudom, hogy ez a SteamVR engine-be belül működik. Tehát tök milyen, mivel játszol, mi van előtted, az ott lesz az az ablak, vagy pedig a kontrollernek én is a hátuljára mindig rárakom a felvevőt, és akkor azért nézegetem mindig a kezemet a videóba. Lássam, hogy hol állok. Nem, már lássam, hogy merre állok, mert vissza kell állnom mindig középre a webkamerába. Ja, és akkor te beraktad úgy, hogy akkor látod a kamerát, mi? Én beraktam úgy, hogy látom az egész felvevőt, és rajta a kamerát, ezért látom, hogy hova kell mindig visszaállnom a webkamerába, hogy tudjam, hogy hol vagyok középen. Mindig ezt csinálom, mert amúgy hát kisétálok a francba, tudod, ilyen a VR. Kisétálsz a francba a képből. Úgyhogy egyébként a chatet az nagyon király benne kirakni, még csak próbáltam, nyilván typolnak egyből chillingelt, az összes feliratkozik, felvesz, letesz, kivesz, igen. Beállította nekünk Geekboxon, hogy az is csörögjön, hogyha valaki feliratkozik, hát az tök jó, hogyha streamenként 35-en iratkoznak fel YouTube-on, érted? Nem Twitch-en. És non-stop chillingel, de még akkor is ugye, amikor nincs stream, és nekem ugye be van rakva, úgyhogy... Chillingel egyfolytában Type-O izéje. Nekem nem, nekem csak a donate, a sub. Hát most már nekünk is, tehát mondtam, hogy nem, ez így nem jó. Túlzás lenne. Igen. Azért. Érted, tart egy live mondjuk egy két órán keresztül, és abban fegyelkoznak 40, és akkor megpróbálom nem felvágni az ereimet. Igen, és akkor mindig a trele. Ezt hallgatjuk végig. Csak nekem chillingelni, így érted, meg lenne a 100 000. De ha meg lenne, se tudnád, mert nincs megnyitva. Csináld úgy, mint mi, ne gyárts el tartalmat. Amúgy igen. Egyébként, amit veletek nagyon szívesen játszanék, ha lenne még mondjuk még valamelyik őtöknek VR-ja, én a Star Trek-es játékot olyan szívesen kipróbálnám veletek. Főleg Kaverivel, ugye? Meg Lalival, a ti vagytok ilyen nagy... Igen. és hát, annyira király lenne. Hát ezért csak nem sajnos, hát meg nem is az, de hát hogy lehet ilyen drágán adni egy 4 fős játékot? Tudod, mit próbáltam ezt... ki, amik egyébként jó, és meglepően jó, és nem is tudom, hogy what the fuck, és lehet, hogy fogok venni. Az egyik rendezvényen, amiről még nem beszéltünk, ott voltam egy olyan standnál, ahol a Microsoftnak az új brandinget, VR-ja volt, ami gyakorlatilag működött a Steam-mel, és úgy csinálta meg, hogy a headseten volt 2 kamera, és szerintem az vette a karodat, ahogy mozog, és mellette, hogyha nem látta, akkor meg érzékelte izével a motion track-kel, mert nem voltak külső egységek, és tök nem remegett, és tök egybe volt az egész. Ez nem a Windows Mixed Reality? Pontosan. De, mert az, ha megnézed, a Steam-en már szinte minden VR játékban ott van a... tehát itt egy VR játék, tök mindegy, mi ez, és itt van kivonjában, hogy Windows Mixed Reality, már szinte minden nem működik a Steam VR-ban. Lehet, de nagyon jó, és annyi az egész, hogy izé, hogy azt hiszem, hogy egy HDMI kábel megy belőle, meg hát talán megy plusz belőle. Plusz rohadt olcsó a többi VR-hoz képest. Kalap kabát. Igen. Nagyon durván jól működik, szóval én kipróbáltam, és meglepődtem, hogy basszus, de én szétfúrtam a falamat, érted? Itt de tényleg jó, mert... Hogyan borulok fel, és ott csak felveszem azt a hulladékot, és működik. De mennyibe kerül, a srácok, mennyibe kerül? Mert most itt repkedünk. $400. Nincs már annyi. Ez tényleg nem drága. Nincs nem, már egy, hát a többi VR-hoz képest drasztikusan olcsóbb, azt tudom, mert mindenki ezt mondja plusz. És 1440x1440-es, szóval még a felbontás is, és azt hiszem, hogy 140 vagy 120 Hz-es. És ilyen what the hell. És tényleg kipróbáltam, ott voltam az X-edik standon, most nem mondom, és tökéletesen működött. És így mondom, mi? What? Hogy? Mi gyerekek, van? Ez augmented reality, ez mikor fog megérkezni végre már? Szerinted hát soha. Használható. Majd, hogyha lesz olyan felület, amit bele tudják kapcsolni. De egyébként hát, bele tudják, mert van 2 kamera, szóval ez jó, ebbe igen. Azért tudom. Azért én voltam a VR konferencián tavaly vége fele, hát ott eléggé még mindig csak úgy beszéltek róla, mint hogyha ez így a jövőben történne meg. Mm. Ugye most a legbíztatóbb ez a Meta nevezetű szemüveg, az nem tudom, hogy ki mennyire hallott róla. Soha. Meta 2, ráadásul nem is egy, hanem a Meta 2, mert az egyet se látta senki. A híres és, Meta 1 után, igen. Meta 2 is making virtual reality, vagy mi az augmented reality? Nem, Metin. És ugye elvéletileg a Meta 2 ez azért nagy találmány, mert hogy ez ilyen baromi kicsi szemüveg alapvetően. És hogy ez a teljes látóteretbe bele tudja... Valami kicsi, hát most nézem meg, hát akkora, mint hogy egy vödröt húztál volna a fejed. Hát igen, de a többihez képest még mindig baromi kicsi. Nem tudom, én láttam élőben ezért HoloLens-t, és az nem tűnt akkorának. Hát a HoloLens az nem tűnik akkorának, de a HoloLens az ugye a látóterednek egy nagyon pici része. És ez egy nagyon nagy része, ez a vödör? Igen, a vödör az konkrétan az egész látótered. Ó, az mondjuk akkor Giza. Az mondjuk Giza. Meg ugye volt egy időben ez a, nem is tudom, hogy mi volt a neve, azt reklámozgatták, tudod, amikor a kis ilyen űrlény az irodába, vagy a kis űrlény robot az irodába, ott az asztal alatt mászkál, azt nem is tudom már, mi volt a neve. Arról kiderült, hogy az egy iszonyatosan nagy hoax, és csak arra ment ki az egész, hogy összegyűjtsék rá Kickstartered az adóágyokat. Én nem is értem, ki az, aki Kickstarteren egy fillért is ad bárkinek. Tényleg nem értem. Voltak bevált projektek, az a baj. Hát nem baj, az a baj, hogy tudsz ilyet mondani, Alex. Én tudok, az Undertale például. Mindjárt kész, nem papi a Star Citizen. Igen, most rá 3.1, már nem is követem az update-eket. És mi lesz a 3.1-ben már? Nem tudom. Azt hiszem, hogy ebben már van karakterkusztomizáció, meg tudja fel. Nem tudom, ki az, aki nagyon... Bár, Socska három... volt, aki nagyon hit benne, vagy még mindig? Nem, én! De is? Ez micsoda? Több 10 000-et ráköltöttem. De micsoda erre? Arról már nagyon karcoltam a 100 000-es határt is. Star Citizen. Nincs belőle semmi. Igen. No, rákerestem, jókat, sikeres projektek, tessék gyerekek, azt mondjátok, nincsen. Hogy ne lenne? A Fidget Family. Nem azt mondjuk, hogy nincsen, Alex, hanem azt mondjuk, hogy a legtöbb, vagy ha megvalósul is, akkor sem úgy valósul meg, ahogy megígérik, és mondjuk évek telnek el, mire valamit kiküldenek. Hát figyelj, nekem az ételhordó forradalmasítása tetszett. Tehát egy ilyen nagyon hiszerű uzsondatáskát képzelj el. Nincs igazad, mert a figyelj. Alex, hadd mondj el a Balázs. De az semmi, nem, nyugodt. 58 ezer dollár jött rá vissza az első nekifutásra, amikor föltették. Semmivel nem több, mint egy uzsonnatáska, egy hordozható uzsonnatáska, amiben üveg rekeszekkel lehet elválasztani egymástól a kajákat. Magyarul egy bento box. És gyakorlatilag úgy volt reklámozva, hogy tehát ez forradalmasítja az ételtárolást és az ételtranszportálást, és hogy ez nagyon menő és nagyon hipster cucc. És képzeljétek el, hogy még valahogy az Apple-t is belekeverték, hogy így az Apple okos telefonjaiddal tudod nyilvántartani, meg menedzselni, igen, hogy mi van az uzsonnatás. Azon nem nevettünk, tehát ez így a full retardoknak van, érted, akik azt nem tudják, hogy mit pakoltak bele az uzsonnatáskájukba, és valami hihetetlen összeg, tehát a vége az valami 260 ezer dollár lett, amivel ezt támogattak. Én meg is, tehát aki ilyeneket támogat, tényleg meg is érdemli, mint volt ez a gyümölcsprés, ami nagyon... Az okos gyümölcsprés! Okos gyümölcsprés. Annyi volt a funkciója, hogy nem friss gyümölcsöt raktál bele, mert az nem hipster. Hanem zacskóba kellett venni, csak abba való méregdrága püré, érted? És ez a gép, ez kinyomta a zacsiból. Ez volt a... Ez nem is egy real gyümölcsprés volt, amiben real gyümölcsöt tettél, hanem ez az acskóból. Igen. Ez az acskóból, és a legdurvább az egészbe, hogy erre még kockázati tőke befektetőket is valami 1 millió dollár értékben sikerült. Érted? Egy cuccra, ami egy zacskóból kinyom gyümölcsöt. Tehát nem is gyümölcsöt, gyümölcspürét. De én ezért próbáltam mondani, hogyha megnézed ezt a szart, amit küldtem, az a neve, hogy Fidget Cube, nézzétek meg, ez semmire nem való, hanem kattog, meg forog, 6,5 millió dollárt szedtek össze. De ilyen van az Aldiba is. Stresszlevezető, ilyen kis lúkorban. Igen, 6,5 millió dollárért. Na de gondolj bele, hogy ez nagyon... Nem annyiba került, csak annyi jött össze. Annyi jött össze, 6,5 millió, egyébként 10 dollár darabja. Hát akkor a kereset volt rá, hát most ez annyi gyűlt össze, az most nem probléma. Nem hát de érted, tehát egy uzsonnás dobozért 200 000 dollár ebbe az izébe az gagyeszmó. Mondjuk emlékeztek az újjára? Azok is összeszedtek ilyen borzasztó mennyiségű pénzt, és egy nagy szád lett az egész. Android konzol. Az Android konzol 100 dollárért, az volt, nem vagy újja, összeszedtek vagy 10 millió dollárt, és még felvettek vagy 5-5 támogatást, és aztán kiadtak egy ilyen nagy rakás szart, és olyan napok vannak rá, mint eső. Ezt hallod, figyelj, küldök egy videót neked, írjátok be, hogy... Crowcapped, azt hiszem. Dob be a linket, léci. Bedobom a linket, ez pontosan arról szól ez a videó, hogy ahogy kibontják az emberek, és ennyi, tudod? Hát mert ugye a rendereken marha jól néz ki minden, érted? Tehát, bedobtam a videót, ez csak arról szól, írjátok be YouTube-ra, hogy új a failure, regret, death, és ezt 3,5 millióan nézték meg, ez konkrétan az, hogy a legelején reklámozzák, hogy milyen rohadt jó, meg 10 millió dollárt összeszednek, és aki nagy szar, érted, kihúzza a gyerek a dobozból, és így kiesik az asztalra, tehát, hogy ilyen... Ja, és ez az egész, igen, erre emlékszem. Ilyen olcsó műanyag az egész. Sírom, olcsó műanyag. És ez a nagyon, nagyon unszimpatikus nő mutogatja, aki olyan, mint Anna, be lenne kokainozva, de már így 20 éve, olyan táskás a szeme, és ilyen kicsit ilyen őrült szemekkel. Én sosem bízok azokba az emberekbe, akik ilyen nagyon kitágult szeme magyaráznak valahogy, ez nálam ilyen. Hú, de ezzel látszik, anyagminőség nulla. 8,5 millió dollár szedtek rá össze. Begins the revolution. De utána, benne van a videóban, hogy utána nem tudták legyártani a cuccokat, és még vettek fel ilyen támogatásból még millió dollárokat. Tehát, hogy, és így ilyen nagy szar lett a végén az egész. És utána meg eladták a nem tudom már minek gyorsan. Tehát, hogy, és a kontroller ilyen egy hét után elkezdett róla lemálni a műanyag, meg a gumi, meg beragadtak a gombok. Kényelmetlen volt, mint az állat. És így ezzel reklámozták, hogy hát igen, soha nem csináltak még ilyet, hogy touchpadot raktak a kontrollerbe. És akkor itt tőle ráfordult a csávó, láttad PS4. Már a Sony PS4-nek a... Amúgy ez a csaj, ha így megnézed, ahogy magyaráz a termékről, ez egy ilyen tipikus scammer. Igen. Tényleg, hát tehát már... a Microsoft kamu scammer supportnak még el is mehetne, ha lenne egy kis indiai akcentusa. Mert az a, az a műmosoly, az a... Tudod, hol látom utoljára ilyet? A No Man's Sky-nál. Jó, ne beszéljünk a No Man's Sky-ról, az még mindig fáj nekem az az eset. Hát, és ahhoz képest akkor a Sea of Thieves-ről beszélgessünk? Miért, az jó pofa. Amennyit én játszottam vele, én azt élveztem. Ja, pont hát ezt a 4 órát, azt én is. Igen. És az megvan, hogy 2018-ban abban a játékban az összes boss... Az csontváz, és csontváz sálban, és csontváz szemkötővel. Jó, volt csontváz van sapkában kráken, is, mielőtt, ja, mielőtt lehúznál a van játékot. Van négy csáp, ami kinyúlik, nincs kráken, tehát négy nincs csáp van, a kráken, megnézted, lehúztál. Lehúztál és megnézted, vagy csak ezt olvastad az interneten? Láttam videóban. Azt is mondják, hogy a föld az gömbölyű. Azt is láttok videóban. Hallott, papi, indulás az ágyba. De Alexnak a videóját nézem, ahogy egy csávó kitépi a gerincét, és azzal veri szét a saját fejét. Igen. Alex, én békés játékokkal játszik mostanában. Én nem csináltam, ez melyik játék? Ez az újjának. Mindig a Failure in Red Dead. Igen. Micsoda? Hát azt a videót, amit elküldte, azt nézem. Ja. Első van benne saját magát halálra verő ember, meg most már pornó valamilyen. Papi, ez Alex, hát tudja, hogy jól intrekattintottál? Nem, hát ez Alex. Ja nem, itt van ez az anime. Nem, mert azt hittem azt mondod, hogy ilyennel játszottam. Mondom, ilyennel nem játszottam. Nem, az a gore, nem, még nem játszottam vele. Nem, mi abba ki lehet tépni a gerincét és elverni vele a csávót? Nem, de olyat tudsz, hogy letéped a karját, és azzal vered alatt sem. Hallod, ebben az ójában nagyon durva, hogy a settings az annyi volt, hogy az akkori Androidnak a settings. És a csáva le úgy hozzá. Istenem. Igen, ilyen default settingen van, és így mondják, hogy de jó, hogy az options ugyanúgy néz ki, mint bármelyik stock androidos telefonon. Mert hogy az. Mert hogy az, igen. Ez egy Android. Nagyon kemény, hogy kimertek a kontrollerre gyakorlatilag. És hirtelen ott húgyozik a csávó a WC-be, beledobta, és akkor... De így kezdi a mondatot, tudod, hogyha nem lesz jó az ujja, komolyan beledobom a WC-be, és így vágás, hogy már ott van a WC-be. Az van egyébként, hogy a Kickstarter főleg ez, sajnos, pedig hát scam, kb. Az egész. De annyira scam az egész, igen. És akkor így újabb, best joke of the year, és robbanás, meg nevetnek, meg minden. Jó lett, király lett tényleg. Amúgy ez szomorú, mert ennyi pénzből már érted, hát a kínaiak ilyen 10 dollárokért adogatják a tök jó kinéző. És jobbak, mint ez, jobbak, mint ez. És valószínűleg jobban. Hát most képzeld már, összeraksz egy ilyen RetroPie-t, meg emulátorokat, ilyen Raspberry Pi-ba, meg minden, és akkor igen, el vagy vele, meg működnek, ezt meg eladták 100-ba, és egy nagy szar. Hát ez egyértelműen egy iszonyat nagy scam, gondolom. Nagyon hát érted, a controller 50 dollár és 100 dollár a csomag a konzollal együtt. Ez egy 50, ez egy 20 000 forintos konzol, könyörgöm. Ez tényleg azt fos. Mondja, ha ezen a héten nem fixálják meg, hogy egy másodperces lag van a kontrollerrel, akkor én lefogom, bevágom a WC-t és lehúgyozzom, és tényleg a következő snit, hogy izé. Hogy már ott pisil. Istenem. Hát súlyos. Igen, a jó kis kemmel. De voltak, tehát Kickstarteren ilyen sikerek vannak egyébként, hogy volt az okos uzsonnatáska, vagy az okos, nem uzsonnatáska, hanem hűtőláda. Volt benne rádió, volt benne egy powerbank, meg volt benne egy aksi, ami hűtötte, tehát egy elektromos hűtőtáska volt, meg tudtad tölteni autónak a izéjáról, a töltőjéről, és így igazából jól nézett ki, meg a termék is jó lett, de hát nem egy ilyen hirtelen, ilyen full de forradalmi ötlet, érted? Tehát ez egy hűtőtáska. Viszont maga a termék az jó volt, és utána még újra is rendelgették az emberek, mert amikor készen lett. Ha emlékeztek, hoztak össze belőle. Volt az az androidos gyűrű. Jaj, a Ring. Még a legelső Android, a Kickstarter-es projektben, és akkor hú, és így irányítod a ó, és akkor igen. Így is lámpa, ó, így is, akkor megkaptad azt, hogy ekkora volt, mi fánk. Igen, és iszonyatosan nagy fél volt. Akkora volt az ujjadon, mint egy fánk, és nem csinált semmit, és így vártak rá az emberek 2 év pluszt, és így utána mondták, hogy így nem lehetett kapcsolatba lépni a céggel, meg semmi. Hát... egy biztos van ilyen poszt egyébként a legnagyobb izé. Hát azt néztem meg, hogy mik a sikeresek, de hát érted, olyanok a sikeresek, mint ez a fidget, hogy így nem, ez egy műanyag darab, ez nem lehet nagyon mit elrontani, tudod? Tehát, hogy egy darab műanyag. Ja, itt van a, ez a CT. A Pebble szedett össze még rengeteg pénzt. A Pebble meg Elio, az Elio Motor Scooter 17 millió dollárt szedett össze. Az durva. És ilyen mod, tehát ilyen autó, úgy néz ki, mint egy autó, ilyen egyszemélyes autó, és egy ilyen robogót hazudtak, hogy majd megcsinálják. És nem történt semmi. Csak lenyúltak. Scarp, lézer, lézerborotfa. Micsoda? És egyébként lézerborotfa, tehát, hogy rendes Razer. Tehát, hogy, és egyébként azt mondanád rá, hogy mekkora király, milyen szuper. 4 millió dollárt raktak össze, aztán átmentek Indiegogo-ra, ott még 500 ezer, és azóta semmi hír róluk. Tehát összeszedtek, hallod, egy jó marketinggel 4,5 millió dollárt, majd eltűntek. Hát így kell csinálni. Látod, Balázs, te meg mennyit szenvedsz a cégeddel? Ja, te csinálod a hírpatra. Én ma nem. Akkor ilyen drónokat. És tudjátok, jött ez az Indiegogo, ugyanaz, ugye? Hát csak annyi, hogy lehet európaiaknak is, igen. Lehet európaiaknak, és így van egy ilyen kép, ahol így az Indiegogo matrix fel van tépve, és alatta van egy easy Kickstarter. Vagy ugyanaz. Hát gyakorlatilag, ja. Hát csak valahogy úgy van, hogy Indiegogon semmit nem kell visszafizetned? Vagy ott hogy van? Mert ott hiszem, be lehet azt kapcsolni. Visszagól, akkor... Ott be lehet azt kapcsolni, de azt látszik ilyenkor, hogy be van kapcsolva, hogy flexible founding, ez a neve, az, mikor rögtön nyomja a pénzt. Tehát nem, nincsen, tehát van egy gól, de hogy minden dollárt átad, még akkor is, hogyha nem sikerül a projected, az a flexible. Nyilván azok a projectek sikeresek általában, amiknél ez ugye ki van kapcsolva. Ja, és ez a Triton Gills, a sok hülye azt gondolt, hogy egy ekkora szájba vehető ilyen csővel le tudsz menni búvárkodni a víz alá. Jó, és az volt az, amit úgy reklámoztak, nem? Hogy hogy vízből vonja ki az oxigént. Tudsz vele lélegezni a víz alatt, igen, arra jön. Az igen, mert a vízből vonja ki az oxigént. Mert a vízből szedi ki az oxigént. De és olyan kamerák, de tehát olyan felvételek vannak, hogy így remek közben a kamera, tehát annyira elhiszem, hogy ők olyan technológiával foglalkoznak, és 1 millió dollárt érted erre is összeszed. Hát arra emlékeztek, az is mekkora, az például az volt a legelső ilyen nagy szkem, ami így hírekbe került meg minden, a lézeres borotva. Hogy majd lézerre szedi le a azt mondtam az előbb, igen. Az a 4,5 millió dollár. Az a 4,5 millió dollár, hallod. És azt akkor, de az volt a legelső olyan projekt, amit konkrétan elutasított a Kickstarter utána, mert nem volt működő prototípus. Mert jutottak odáig, hogy kellett működő prototípus. Hát most már kell, mert gondolom megpróbálják megvédeni a bizniszüket azzal, hogy az emberek még toljanak bele pénzt. Hogy most már, hogyha nincsen működő prototípusa annak, amit akarsz csinálni, akkor nem kapsz egy fillért se. Nagyon helyes. Egyébként ezt aláírom. Aztán volt egy ilyen társulat, aki összeszedett 100 000 dollárt egy filmre, és ilyen vígjátékokat készítettek, ilyen short filmeket, összeszedtek 100 000 dollárt, majd eltűntek, és amikor kérdezték őket, hogy mi a helyzet, meg minden, akkor az Instagramra ilyen szemforgató képeket posztoltak. Úgy gondolom, náluk lehet, az is volt a cél eleve, érted, hogy benyúlják. Az mit róg? Ekkora hülyéket. Most olvasom, hogy most már, hogyha a revardok között nem csak póló van, meg esernyi, tudod, ilyen szarok, hanem konkrétan egy termék, akkor addig nem is indulhat el a projekt, amíg nincsen prototípusa a terméknek. És ezt ellenőrzik ők? Ezt akarom kérdezni, hogy oda mennek, és hát benne van a szabályban. Tehát a ízítelettől a lézeres borotvától ők se kaptak egy fillért se a végén, mert nem volt. Aztán átmentek Indiegogo-ra. Egyébként nem is értem, tehát az oké, hogy van egy csapat, aki kitalálja, hogy figyeljetek, nekünk van egy tök jó ötletünk, el is kezdtük megcsinálni, de ahhoz, hogy ebből termék legyen, ahhoz pénzre van szükségünk. Ez eddig tuti tiszta a játszma. De az, hogy ebben nem tudtak sehogy úgy elhelyezni fékeket, meg olyan a fékek és ellensúlyok rendszere hiányzik ebből. Olyan mérföldköveket, hogy ne egybe kapják meg a pénzt, hanem mondják azt, hogy ez a lépés az ennyi kell, ahhoz annyi, és akkor te, mint kockázati befektető azt mondod, hogy jó, akkor nézzük, $100 kerül, mit tudom én, ahhoz, hogy a fő alkatrészeket legyártsák, ahhoz el fognak vinni a $100 $20. És hogyha ott megakad a folyamat, akkor visszakapsz 80-at. Mondjuk most, ahogy nézem, az Indiegogo nem csak izék vannak ilyen termékek, hanem lehet projekteket is bekelni, mint... Levet között $10 jön? Nem úgy, hanem például itt van egy olyan, hogy az autós szolárpanel kidolgozására csináltak ilyet. És akkor hát nyilván ezek a revardok, hogy póló, meg ilyesmit, tehát csak az a lényeg, hogy ez egy projekt, ami megvalósuljon. Tehát ez nem egy termék, hanem gondolom tök jó lenne, nyilván szerintem is, hogyha ilyen szoláros utak lennének, csak hát ezt most összeszedtek $2 millió, jó, mondjuk tökéletesíteni biztos lehet a technológiát vele, de hogy azt azért el kéne kezdeni. Nyilván Magyarországon a kátyuknál nekünk ellopnák a felét, nekünk a szolárpaneles útnak, fel lenne már szedve a fele, meg és akkor abból lennének a kátyuk. Papi, megtenni, hogy felemeled egy pillanatra a két kezed? Mind a kettőt, így. És mondd azt, hogy ártatlan vagyok. Halkan gépelj, köszi. Jaj, csak a space nyomogattam, elnézést. Emeld fel mind a két kezed, és mondd, hogy ártatlan vagy. Ártatlan vagyok. Ártatlan. Kis fölemerte volna a kezét, és ezek a VR kontrollerek a kezébe lettek volna, és úgy értem, hogy... Tényleg, a kedves hallgatók tudják... Nem ilyen izék lettek, hogy egy Barbie boba, meg egy Ken boba. Jó, nem babáltam. Nem, uram, nem láttam, hogy a bobáival játszik. Tehát most, hogy így lassan vége az adásnak, a hallgatók vajon tudják, hogy Alex újra elkezdett videózni, és van egy Patreonja ezzel kapcsolatban? Ó, a hűtőből! És... Micsoda átkötés. És Alexnek van Patreonja, igen. És amit elkezdett videózni. Alex újra elkezdett videózni, milyen dolgok történnek itt? Nekem is van Patreonom. Alex VR content. És én nem kezdtem el újra videózni. Lalinak is van Patreonom, és én abban sem vagyok. Nekem is van Patreonom, én megígértem. Balázsnak, de semmit nem csinál a Patreonján. Megígértem, hogy nem fogok videózni, de mégis videózom. Én sok mindent nem tudok csinálni a Patreonom, ez általában azt szoktam semmit nem csinálok, de hogy nem valami. Előbb megkapják a videókat, mint a többi. Tényleg? Persze. Ja, és Lalinak is van Patreonja. És igen, mondtam, én nem videózást használom. És Lali ilyen könyvnagyságú, tudományos posztokat nyomott ki egyébként. Nagyon durvák. Igen, ilyen megfejtéseket a világról és az egyetemről. Meg így írom. Meg a mindenségről. Meg a mindenségről. Hé, Lali, nem tudnál nekem kinyomtatni valamit? Ne, egyből Alex, beírtam. Ne. Alex, egyből beírtam. Ne, ugyanis ezen a héten már volt egy ilyen. Haverom hétfő reggel fölhív. Figyelj, Lala, nem tudnál kinyomtatni nekem valamit? Mondom, bakker, Dávid, húsvét hétfő van. Nem baj, kapsz egy kávét, gyere föl, csak valamit ki kéne találni, hogyan lehet megcsinálni. De tényleg, nekem se Kaveri, se Lali nem nyomtattatok még soha semmit. Jó, kérdé, három ez az, legalább a mi fogadjunk, nincs is 3D nyomtatótok. Izé, nyomtattátok nekünk. Ja. A néma gyereknek anyja se vágja a fától az erdőt, erre csak ezt tudom mondani. Hát én sem. Hát hogyha szóltok, érted, hogy kell valami nagyon szívesen. Miért nem nyomtatsz ki egy szem, vagy próbálod meg, mit tudom, egy podcast logót, vagy... Chip Patreonomon ő megtalálható, meg itt a streamek alatt moderátorként is. Kinyomtatott már egy podcastet, vagy legalábbis elkezdte, azt hiszem. Aha, ő csinált így a modellt, meg minden. Én most a kávé, én most kávékapszula tartót készítettem, és iszonyat jó lett. És csupa hasznos dolgot csináltok, mehetnétek a Kickstarterre. Ó, igen. Nem, ez nekem kell. Kávé! Tehát... Kávé granulátum tartó! 6000 dollár gól! És működik az appoddal, így írja, hogy kávé köcsög. Bluetooth kompatibilis. Bluetooth kompatibilis. És van benne, benne infrared. És érzékelő, és jelzi az appodba, hogyha már kevés a kávé benne. Ja, amúgy itt van mögöttem a kávéfőző, tehát így beindítom is kész, tehát nem nagyon kell hozzá app, csak hátra nézek, hogy nem kell, hát kész. Amúgy hogy adod el a Kickstarter-re, ha nincs hozzá app? Ja, tényleg, van hozzá, úgyhogy eszembe, van hozzá app, és írja, hogy iszi, hogy hú, milyen kávéd van, getsz. Vagy hú, milyen nincs. Jó van, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, már ennyi, elég volt. Iszonyat meleg lett a szobámban. Bőven elég volt. Nekem is egyébként hihetetlen. Oh, nem hát hány fok van, srácok? 17! 17 fok van este. Azt mi a szar történik? Egyébként. Hát mert amúgy, ha megfigyeltétek, totál eltűnt a tavasz meg az ősz. Tehát ilyen egyik nap még 30 fok van, aztán mínusz 20, aztán megint plusz 20. Érted? Még a múltkor havazott, úgyhogy... Beköszöntött a Lali szerinti tavasz is, hiszen elmentem lemosatni az autómat. Oh, yeah. Én még addig nem értem. Én nem merek, mert amikor leszoktam mosatni, akkor másnap mindig orkán erejű szélszakadó eső. Eső, tár, igen. Istenem, elnézést, ezt most el kell mondanom, ennél viccesebb sztori ritkán szokott vele történni. Pont most megkérdeztem az egyik barátnőm, hogy és akkor most 8-kor lesz valami, tudjátok, hát schedule. És mondom, nem csak 8-kor képzett, 6 óra óta már megy a podcast, és be akartam linkelni a podcastet, és természetesen a korai csöcsös kép maradt benne bárgulatban. És így az lett az első, amit a térdelős? Hát 6 óta megy, és ez a... Nem ezt akartam küldeni. A legnagyobbat, mikor én streambe fogtam, azt bepészteltem a jelszavamat. És nem is vettem észre. És akkor így rám írt az egyik spanom, te figyelj, alatt beléptem az e-mailedbe, kipróbáltam, hogy minden oké-e. Júj, hát Kaveria ízít egyszer a Discordot is bepészteltem. Nekem volt ennek kellemetlenem. A VR-t állítgattam, és az OBS elindult, és nem tudtam, és hát fürdés után. És negyed órán keresztül félmesztel kis boxerbe üldögéltem, és akkor állítgattam be, hogy a csuklomon látszódjon a komment, és fél órán át streameltem azt, hogy fél pucéran ülök, és állítgattam a Fallout 4 VR-t. De milyen mákod van, hogy fél pucéran voltam? Fél óra múlva hívtak fel a moderátorok, hogy dude, ez mi a franc, mert nagyon creepy, hogy nem mondasz semmit. Na, hallod, milyen mákod van, hogy nem voltál teljesen mesztelen, nem álltál fel, és nem bannoltak Twitchről. Ja. Hát a lehet, hogy nem valami személyes. Meg, tudod. Hát nem, de a church streamereket mind bannolták, tehát gondolom a boxer streamereket is. Nem tudom. Papjében. Nem tudom. Ja, most így mondogatja nekünk, hogy izé, hogy de aztán kiderült, hogy tudod, nem is oda akarsz streamelni, csak nem a Twitch-re, csak a Twitch-re. Jó, oké, hallod, na. Nem cserélte a kulcsot, érted? A volt ilyen izé, volt ilyen csávó is, nem, aki a PayPal accountjának a jelszavát. Igen. Véletlenül az e-mail mezőbe kopiszta be. Szóval ott látszódott, és mire vége volt a streamnek, addigra nem volt PayPal account-ja. Vakken. Kellemetlen. Ez igen. Problémás. Na jó van, srácok, jók legyetek. Találkozunk. Jók legyetek. Nem tudom, hogy mikor jövő héten lehet, sziasztok. Majd kialakul még. Szervusztok! Sziasztok!